Nagyon nagy szeretettel köszöntünk mindenkit 43. alkalommal a CubeCast-ben, és hát megpróbálunk, de csak megpróbálunk visszatérni a régi kerékvágásba. Igen. És a vágyfülűek már hallhatják, hogy itt gyerek hangok vannak a háttérben, és nekem nincs kameraképem. Ennek oka, hogy a porony itt ül az ölemben, akiből nem szeretnék még YouTube-celebet csinálni, és amint visszajött haza az anyukája, aki elvileg már megígérte, hogy itthon van, de nincsen, akkor lesz egy kis szervacsere, és akkor lesz kameraképem. De addig is Viktor és Simon fognak titeket szórakoztatni, Viki pedig jól megérdemelt pihenését tölt, és ha jól tudom, Game of Thrones-ozik, igen. Így van. Uh-huh. Úgyhogy ez vár ma ránk, és akkor át is adnám a szót nektek. Kezdjünk el zsonglőrködni. Szóval igen, a mai témánk elvileg legalábbis az OVS élmények, illetve nyilvánvalóan nem megyünk el, amivel játszottunk témakör mellett sem. Ahogy ez lenni szokott, és szépen végig scrollozzuk a teljesen szokásos rendünket. Alapvetően az OVS viszont szerintem lesz akkor elmény, hogy ezzel befejezzük a show-t. Igen, úgyhogy az OVS-ről mindenképp fogunk beszélgetni, de akkor így mivel játszottatok így az elmúlt hát hetekben, mert igen. Szóval akkor az elmúlt hetek. Szajmi, játszottál valamit, vagy még mindig vizsgázol, meg egyetem, meg dolgok? Eladtam a lelkem. Ó, kinek, eladtam minek, mennyiért? Eladtam a lelkem a Blizzardnak újra, harmadszorra is. Megvettem az Overwatch-ön. Úgyhogy... Oh. Ugye volt egy bajnokság az OBS-en, és Taurusék mondták, hogy hát kéne egy ötödik vagy hatodik ember nekik, mert hogy nincs senki. Meg így, ugye tudod, hogy nulla órán van a játékban, és mondta, hogy jó lesz, azt kipróbálod. Aztán megnyertük, mármint, hogy ők megnyerték, én meg ügyesen nyomtam a jobb klikket Reinhardt-tal. De egyébként jó volt, megtetszett, hogy meg kellett vennem ezt az átkot, meg a Human Resource Machine-t is megvettem, abból lehet, hogy még tartalmat is fogok valamikor gyártani. Ó, gás, nagyon erős kombináció ez egyébként. Ja. Azért ez nagyon bátor. Szerdán végeztem minden vizsgálat, úgyhogy azóta volt időm dolgozni és bulizni, de a játszani is lesz nem sokára, úgyhogy ez tartalmat is csinálok majd. És hányas szintig jutottál Overwatch-ban? Nem játszottam sokat, hogy olyan 7-8. Ez meg azért leginkább. Hát ott meccsenként lépek egy szintet, úgyhogy főleg volt most az utolsó meccsem, a divával tolom, azzal többször vagyok play of the game, és ugye mit tudom én, van amikor 5 aranyat szerzek, és ugye az rengeteg plusz XP, úgyhogy elég gyorsan jön. Ó, te jó ég, én nem mindegy, én most léptem az 51-et, azt hiszem. Uha, szép. Ne, az se annyira durva, tehát most már azért nem ritkák a 100 fölötti játékosok, lehetnél találkozni 200 fölötti játékosokkal. Nincs. Az szép. Miért lenne? Ugye nincsen semmi releváns gyakorlatilag a dologban. Tehát, hogy igen. Nem kapsz XP-t, nem lesz semmi ilyesmi. Csak is kizárólag a ládák miatt van ez a szint. Ja, de az ugyanannyi XP. Nincsen semmi értelme a dolognak. Igen. Úgyhogy gyűjtöm én is a ládáimat, hát ha meg akarják nézni majd, amikor kinyitom. Az jó buli, azt mondod? A ládanyitós videó? Aha. Igen. Jó buli? A ládanyítós videó az ilyen számomra teljesen érthetetlen, de nézik. Nyilván de hogy, nézik. Én is, de hogy az a durva, hogy nagyon, nagyon ritkán nézek YouTube videókat, már mint hogy tényleg kevés szer van, amikor leülök, hogy néz, de a ládanyítós videóidat megnézem, úgyhogy tehát, hogy én megnézem, de én magam megnézem. Azért van mondjuk a te esetedben, mert azok rövidek. Erre is van valami egyébként. Tehát, hogy azért az is benne van, hogy nekem általában 20 perc alá nem megy igen, videó. Igen. És a ládanyítós meg az ilyen 15 perc alatt végez általában. Aha. Ja, úgyhogy lehet bebúrom az ötletedet aztán. Hát valamikor kinyírom én is. Az én ötletemnek nevezni azért az nagyon bátor. Nagyon-nagyon bátor. Úgyhogy nyugodtan csináljad, persze nyitogasd őket. Meg igazából ez ilyen tökre benne van, hogy ugye én az elsőben még vettem ládát, most már nem. Hanem így egyszerűen megvárom, hogy összejöjjön 15, most de kicsit többet, most szerintem összevárok legalább 25-öt, mert még szeretnék még egy Overwatch streamet, mert sokkal erősebb a látnyitós videó, hogyha jobban kötődnek a játékhoz. Ja, igen. Szóval eléggé tetszik, hogy meg kéne vele tanulni, játszani. Elég király, mi játszunk rendszeresen, most stream után is fogunk egyébként. És megvagytok hatan. Megvagyunk hatan, de ez ilyen érkezési sorrend. Ha érkezel hamarabb, akkor veled leszünk meg hatan. Muszáj ennem valami stream után, úgyhogy nekem lehet lecsúszok. Nekem is. Aztán elkezdünk összegyűlni. De egyébként jelenleg nem tudom, Overwatch, mondom, valami három vagy. Kicsit több, mint három full hat fős primédre van akár elég kontaktpont. Tehát ugye felmegyek, hogy tényleg valakiket összehívunk. Többen játszunk párhuzamosan, ja. Volt már arról is szó, hogy játszunk 12-en egymás ellen. Aha. Ami biztos nagyon fun, de nem ad XP-t. Igen, az úgy nem játszik, tehát hogy... Úgyhogy játszani játszik, de nem annyira. Van a játék, de haladni is akarunk valamit. Így van. Annak annyira nem fontos, hogy haladjak. Nem tudom, engem nem érdekel annyira az Overwatch-ban az, hogy ládákat kapjak. Igen, egy X darab után. Engem majd érdekelni fog, még egy darabom sincs semmiből, úgyhogy... Ja, amikor mindenki mondta, akkor gondolkodtam, amikor mondták, hogy 60 euró az Overwatch, meg így, hát ez milyen sok pénz, és valaki mondta, hogy van 40-es edition, meg így, tökély, hogy felmegyek az oldalra, így ekkorába, original edition 60, és így ekkorába 40 euró, rákattintok a gombra, és akkor így upgrade-olj az originalra, csak a 40 eurót szeretném megvenni, úgyhogy elsúnyogtam a nagy feliratok mellett, és sikerült így. Jó, hát egyébként azok közül, a skinek közül, amiket kapunk, az Origin Edition-höz, én egyet sem használok. Meg az, tehát hogy ha mennyi van, 6 skint kapsz, azt hiszem, hat. Meg ugye ilyen cross játék dolgokat, de az annyira jó, nem az gazdott, úgyhogy... Mondjuk nekem az annyira nem. Hát várjál, van Tracer, Reaper, Soldier, Bastion, meg a repülőcsaj, most nem itt eszembe a neve. Fara, igen. A Farának nagyon jó az Origin skinje, a Fara Origin skinje nagyon-nagyon jó, illetve a Bastion, tévedtem, a Bastion-on használom az Origin skin. Aha, ez az a füves, ja, az jó. A füves skin, Bastion-on használom. Veszek valami másik szép skint, hogyha lesz goldom, úgyhogy. Füves. Nem nagyon, nem, arra ne nagyon számíts, hogy abból nagyon-nagyon sok lesz. Tehát, hogy veszel, a ritkábban veszel. Mint bontok jó. Hogyha duplikálódik, akkor betöri, elég ritkán dob goldot. Ezt én cáfolnám, ugyanis már a harmadik, zsinórban a harmadik olyan epiket nyitom, ami csak gold, és így kösz játék, legalább adnál valamit. Ja, meg most jönnek majd az izék, a ranked system, meg az aranyfegyverek. Valószínűleg egyébként, nem tudom, az publikus-e, na mindegy, valószínűleg az. Ma kaptam egy e-mailt arról, hogy valószínűleg várhatom, még a héten bejön a ranked. Uh-huh. Júni végére ígérték, úgyhogy nekem még 3 vagy 4 szintet össze kéne valahogy kockulnom. Miért? Hanyas szinten lehet majd izé? 25, ha jól tudom, én meg csak 20. Ma este összeszedem. A 22-ig egyre több ugye az XP szintlépésre kell, és onnantól pedig már nem. Igen, egyébként kimatekoztam, nagyon sok mindent beleszámoltam, de arra jutottam, de tényleg rászántam az időt, és számolgattam, meg táblázatok, meg Excel, meg minden, hogy egy szint a 22-es szint után nagyjából... másfél óra átlagban. Ez szóló játékban vagy teamplayben számoltad? Szóló játékban durván másfél-két óra között mozog, teamplayben pedig egy olyan 1 óra 10 perc, tehát 70 perc és másfél óra között, ugye ez a 20%-os bónusz. Aha. De mindenképp, tehát a tuti taktika Overwatchban minimum 2-3 mérkőzést játszál, hogy kapjál ugye zsinórban mérkőzés XP bónuszt, nyerjél legalább naponta egyet, és csapatban haverokkal csapassad, mert azért 20%-os XP bónusz így van. Jár. Nem is tudtam. És egy 20%-os XP bónusz, de ez ilyen, az nyilván azért van, mert annyira alap az Overwatch, vagy együtt játszál. Igen. Egyszerűen nem látod át, hogyha nem. Ez biztos. Mondjuk én nem tudom, most nem, az egyik csapat, akik eljátszottam tegnap este, nagyon tiltidek voltak, vagy nem is tudom, tehát ilyen nagyon... Hú, én nem tudom. És akkor így egyébként tökre sajnáltam, mert pont egy csajnál akadtam ki, aki egyébként egy tök aranyos, tök csendes játékos, és pont nála akadtam ki, így mondta, hogy mindig egyedül vagyok, mit tudom én, és így nem vagy egyedül, itt van a teljes csapat, csak izéjét, hogy hagyjuk már ezt abba, hogy tudod, hogy a többieket próbáljuk okolni. Ja, igen. És akkor erre ugye mondta, hogy Luciónak ugye kiírja, hogy hányan vannak körülötte. És akkor erre még így oda csattantam. 2 méteres körzetben. Ne, arra oda csattantam, hogy az neked jelzés, nem nekünk. Neked kell rajtad marad, nem nekünk rajtad. Úgyhogy ilyen Szegény, nem neki szólt egyébként, mert előtte már több játékos, akikkel együtt játszottunk, mind elkezdtek. Valahogy nem tudom, mostanában szignifikánsan jobban kijön Mejnek a hatása a játékban. Nem tudom, mennyit találkoztok Mejjel, mennyit találkoztatok Mejjel. Ha éltek megesik a karaktert. És az a helyzet, hogy a legtöbb karakter Recounter valamilyen formában. Aha. Tehát, hogy már mint olyanokat is vehetünk, hogy mint olyan Roadhogra, nem Hard Counter, de Roadhogra simán Counter, mert behúzod Mejt, akkor így mire te bele tudsz lőni, addigra ő be tudja magát fagyasztani. Aha. Ja, csinálták is ellenem, amikor Roadhoggal játszottam. És így állsz, és így mindegy, akkor nem húzom be Mejt. Jó, nyilván megint az arcomba szaladgálsz, de akkor se foglak behúzni. És közben lefagyaszt. Én nem húzlak be. Nem, na mindegy, szóval, hogy... De mindegy, azért azok ilyen vicces dolgok. Ja, ott lolos időkből megtanultuk, hogy az emberek előbb-utóbb minél jobban játszol, annál jobban régen. El, tegnap találkoztam a legelső trollal a játékban, akivel találkoztam. De ez ilyen flat troll volt. Tehát nem az, aki csak béna, nem az, aki nem annyira ügyes, mert vannak ilyen emberek, ez nincs semmi baj. Ha nem annyira ügyes, akkor... Na puf, hát akkor nem annyira ügyes. Jön, és esetleg még adhatunk tanácsokat, általában az úgy látom, hogy hogy megfogadják. Játszottunk múlt héten, még OVS előtt egy nagyon részeg sráccal, aki ő így írt, hogy minden meccs után úgy örömködött. De tényleg nagyon durván keresztük őt. Tehát, hogy így megnyertünk zsinórban, nem tudom, 10 meccset. És nem tudom, nekünk valahogy összejött a csapat, ezért is nem mentünk el aludni. És... a csávó minden meccs után, hogy oh, this is awesome, you are living gods! Ja, én toltam, hogy csetem. Én elkezdődött, csak így beírta, hogy így, amúgy lehet, hogy kicsit részeg vagyok, de semmi baj, mert ti viszitek a meccseket, és akkor jött Mercy-vel, és csak healed, meg damage boost, meg heal, meg damage boost. A 10 meccsünk alatt nem volt egy jó ultia. Tehát így meglett, hogy van ulti, és így megnyomta. És így, pár meccseket be is hívtuk a csapatba, mert nehogy már érted, ne kapjon XP bónuszt, pedig itt végig. De ő egy random külföldi volt, vagy random, pedig az ismerős? Volt. Ne, ő egy orosz csávó volt. Nem is jött fel TS-re, meg semmi ilyesmi. Mondjuk hívtuk egyébként, mert nagyon viccesnek tűnt. Lehet, hogy kifogtátok az Overwatch Leroy Jenkins-t. Az oroszok nem használnak TS-t. Hát egyébként mondta, hogy voice chat van, mondtuk, hogy ez nincs. Úgyhogy ez is annyi, viszont tegnap sikerült az első igazi trollt. Egyszer csak kattant egyet, de így lehetett látni a pillanatot, de így nem tudom mitől. Tehát, hogy volt egy fight, amiben harcolt mindenki, felülkerekedett az ellenség, de hogy nem haltunk meg, hanem csak kiszorítottak minket. Uh-huh. És egyszer csak megállt Winstonnal, megfordult, hazasétált, átváltott Mejre, és onnantól nem engedett ki minket a spam pozíciót. Csak húzta fel a jégfalat, és hogyha esetleg pont nem volt jégfal, akkor a következő szűkületig elsétált veled, és ott húzta fel a jégfalat. És tudod, amikor így állunk négyen a jégfal mögött, és azon gondolkozunk, hogy tudnánk agyonverni ezt a srácot. Lehet, hogy csak titeket akart óvni. Mi más karakterrel? A konfrontációt. Mi más karakterrel, mint Mejjel egyébként? Csak Mejjel szerintem, mert csak neki van olyan képessége, ami úgy zár le egy területet, hogy ott csapat nem tud átmenni áthatóhatatlan rajta mindenkinek. Igen, úgyhogy találkoztam most már egy trollal, illetve... Egyébként alapvetően a community tök rendes, tehát hogy akikkel találkoztam noobként úgyis tök normálisak. Hát azért alapvetően téged gondolom kis szintűekkel dob össze. Tehát persze. Mert hogy mondjuk nálunk ma volt egy meccs, ahol így megjelent egy 20-as Bastion, vagy mondjuk így megjelent egy 9-es karakter. Aha. És így nézzük, hogy így, hát mi ugye ilyen 50 körül vagyunk, mert azért nincs unlimited időnk játszani, az enemy csapatban ilyen 100-130-150 körül van egy pár játékos, a maradék ilyen 50-60-70 körül. Mit keres vajon itt az a 9-es? Na jó, hát én is elhallgatok a 20-asommal. Lehet látni, hogy nem ismeri még a pályát. Ja, tehát nem azért dobta össze, mert hogy olyan jó, hanem... Nem azért, mert kibagos, és akkor így azonnal elindulunk, és rossz irányba fordul, így kapásból, és így beakad egy zsákutcába, és így... Segítsen már valaki a srácnak! Ez az életem képe jelenleg a szóper vagy már. Hogy örülök, amikor valaki velem meghal, mert akkor leszpannol, akkor tudok vele menni, hát ha jó irányba megy. Hát hallod, én ilyen 30-as szinten jöttem rá, hogy bizonyos pályákon vannak még ilyen oldalsó kis rejtett helyek. Ja. Nem is tudom, még az előző livestreamben, akkor ilyen 30-as körül voltunk, én ott tudtam meg, hogy a nepáli pályán, igen, amikor a fedett területen vagy, de ahol le lehet lögdösni, az embereket. Azt szeretjük nagyon. Hát, akkor be lehet ugrani a mellett lévő szobába. Azt ilyen, what? ezért szeretek nagyon divával játszani, mert tudsz repkedni akármel, és ha beakadok valahova, akkor így az égből felismerem legalább az útvonalakat. Igen. Szóval azért ez a játék mindig elég fun. És jönnek valószínűleg nem sokára új térképek is. Egyébként nemrégiben ugye nerfelték Widowmakert, illetve nerfelték még kit is. McCree-t, igen. Uh-huh. És egy nem sokára Torbjörnt is agyonvágják. Torbjörn nerf, az csak konzolra érkezik. Ja, azért, mert túl erős, hogy nem kell célozni. Hát, hogy játékosokat nem zavarja. Uh-huh. Igen. Enyhe kritika konzolra, igen. Volt egy ilyen, ugye Mazur vezette OVS-en a beszélgetős izét, és akkor kérdezte, hogy na és játszol még Overwatch-sal? Természetesen. PlayStation 4-e. Ja. De nincs is, nem is lehet együtt játszani egyébként? Hogy a rákba lehet? De mondjuk nem lenne fel. Ez teljesen más, hogy van balanszol a konzolra. Más a balansz, más a damage, más egy csomó minden, le van lassítva a konzolosoknak. A Doom-nál megjátszották azt, hogy nem lassították le a konzolosoknak, de konkrétan le van lassítva. Ami nagyon-nagyon durva, az Advanced Warfare konzolon. Az ugye az ilyen elképesztően gyors a játék. Én játszottam konzolon, Dave-nek talán az összes játék ideje a Call of Duty-ában, nem csak a múltiban, az összes játék idejét én pakoltam bele. PlayStation 4-en játszottam Advanced Warfare-t még régebben. Elképesztő, hogy mennyire lassú ez a játék ahhoz képest. Az egy másik dolog, hogy én még ehhez képest is tehetségtelen vagyok, mert ugye nem gyakoroltam a kontrollerrel, és én leginkább arra mentem, hogy így egy vonalba kerüljek az emberkéket. Nem oldalasztam. Így van. Én így próbáltam megoldani. Elképesztően lassú. Az Overwatch-ot lelassították a konzolok számára, és ezt hozzák a továbbiakban is a balanszra, 30%-kal leveszik a turret damage-ét. Igen, de hát ez azért az nagyon imba volt, hogy gyakorlatilag az ágyú 360 fokba instant ráállt, és tüzet nyitott, aki meg a látóterébe került. De nem is az, hogy range-be, látóterébe, és az úgy egy olyan előny. Kicsit, mondjuk én ezt a PC-n is ajánlanám, nem kell nagyon, de egy pici, bár egyébként nem, igazából a PC nem kell semmit csinálni, kiszedhető simán, Soldier-rel rendszeresen célozni. Tehát nem annyira vészes, ki meg kell várni azt, hogy valaki mást lőjön, tehát nyilván kell egy tank, nem lehet szólóban kiszedni, vagy lehet, csak nehéz. Ami esetleg egy kicsit kérdéses lehet ezzel a balanszal kapcsolatban, az, hogy nagyon könnyű, tehát hogy én egy kicsit növelném a vakfoltját, tehát hogyha egy ilyen fél résen keresztül látszik egy gombja a kabátodnak, ráfordul és belé tunkol egy halom damage-et, és meg így állsz, és így mi a rák lő, tudod, így állsz, így van, ott egy lyuk. Cicsi, hogy ilyen nagyon fura. Ja, ez olyan, mint az én Battlefield Hardline élményem a beta alatt, hogy így kilógott így a sarkam, és akkor rögtön így a pálya másik végéből valaki lelőtt egyből. Tehát, és én nekem így ott lett elegem a Battlefieldből, hogy így köszönöm szépen, akkor én megyek máshova sírni. Szóval egyébként a nerfekre visszatérve, ugye Widowmaker kapott egyébként egy... Szerintem az reális. A Widowmaker nerf szerintem rendben van. Ő ugye azt kapta, hogy... 12-re levették a base damage-et. Igen, tehát 16-ról 12-re levették azt hiszem a testre való sebzést, viszont megnövelték a szorzót rajta a headshot esetén, ami azt jelenti, hogy ugye kisebbet lő testre, de ugyanannyit fejre. Tudom, a headshotot nem bántották, tehát az maradt annyi, hogy levették a... Maradt a damage-e végül, de hogy ez egy szorzó alapú rendszer, nem pedig az, hogy azt mondom, hogy ennyi a headshot damage-e, hanem hogy van egy szorzója a body shotnak, ugye? Igen, de a lényeg az, hogy most már a droidot, a Zeniátát, illetve a Tracert nem fogja egyből body shotolni. Hogyha... Ami azért a nonsense egyébként, mert body shotolt egyből dolgokat. Igen. Tehát hogy azért amikor body shot, tehát, hogy, és ráadásul ugye tudjuk, hogy az Overwatch-nak nem erőssége a hitbox, meg hogy a szerver frissítési ráta se. És ebből adódóan voltak már olyanok, hogy úgy halt meg az ember, hogy így amúgy, mert bön vagyok. Tuff. Ja, az király, igen. Igen, én is így meglepően tapasztaltam, hogy milyen ügyes vagyok Hanzóval, holott nem. Tehát így én lepődtem meg azon, hogy ez tényleg headshot volt, amit én lőttem. És a játék szerint igen. De szerintem, meg úgy szerintem bárki beadta, más szerint nem. Beadta. Szóval igen, ő McCree esetében pedig ugye az volt a helyzet, hogy neki volt egy kombója, egy Lestannol, egy flashbanggel, és utána a Fender Hammerrel jobb klikkel beléd tárazza a teljes tárat. Ugye ez volt a McCree kombó. Ezzel a dologgal még én is tudtam ölni. Tehát, hogy így odasétáltam hátulról, rácsaptam, és így le. Ezért egy tankot egyel nem szedett le teljesen, de majdnem. Kellett egyet vetődnie, és akkor újra tárad, és akkor a következővel már borul a tank is. Igen, de ahogy a következőnek nem kellett 100%-osan találnia. Tehát, hogy ilyen elég kellemetlen volt az egész. Most egyéb, és egyszerűen levették a damage-ét, tehát, hogy a Fender Hammernél nem üt akkorát. Normális balegér gombnál nagyot üt, még mindig, mint egy ló, de a Fender Hammernél ott már nem annyira. Egyébként a 200 életes karaktereket azt hiszem így is kiszedi egyből, hogyha sikerül. És nagyjából ezek voltak ugye a nerfök, és hát ugye most jön a Torbjörnnek a turret damage, de az meg csak konzolt érint. Dolgoznak egyébként folyamatosan ezen a játékon, úgyhogy én nagyon kíváncsi leszek a következő tartalmakra, de ez még arrébb van. Hát meg így már most is ott vannak az utalások ugye az érkező új hősökre, most egy ilyen új, általában support sniper karakterről beszélgetnek. A supportban a legkevesebb, nem? Ból négy van csak talán? Négy van? Én mondjuk alapvetően szeretek supporttal játszani, és az a vicces, hogy talán Viktor, te mondtad, vagy a OVS-en, vagy máshol, hogy a support karaktert azt úgy nem nagyon szeretik, és amikor valaki bevállalja, akkor arra szívesen szavaznak, vagy szavazzanak már az emberekre, és én pedig így kifejezetten szeretek supporttal játszani, az levezi a célzás. Ezek a support karakterek, ezek actually validak. Tehát, hogy úgy vannak összerakva, hogy mindegyikkel valóban úgy érzed, hogy hozzáteszel. Azért nagyon-nagyon nehéz bizonyos. Tehát jelenleg az egyik legerősebb support karakter az Mercy. Uh-huh. Ugyanis nagyon-nagyon gyorsan gyűlik az ultia, és nagyon sok mindent tudsz tenni ezzel az ultival, ha jókor nyomod el. Nyilván itt nem arról beszélünk, hogyha csak simán szólóba játszol, mert ha csak simán szólóba játszol, és nem a csapatoddal. A felelős, hogy nyol a tabot, hogy mikor halottak annyi, ahogy megérje. Nem, az kírja. Tehát, hogy az kírja rendesen eléd. Kírja, hogy látod az egész pályán. Középen kírja, hogy hány embert élesztesz. Tehát, hogy az ilyen, meglátsz egy számot, megnyomod a Q-t és örülsz. És reménykedsz. Elképesztően könnyű kiszedni. Ugye alapvetően nem kell ott lennie közvetlenül, mert hogy ilyen sugár és akkor kicsit távolabb áll ilyenek. Elképesztően könnyű kiszedni. Azonban, hogyha van egy csapat, aki egy picit vigyáz a Mercy-ére, akkor ezek ilyen megölhetetlenek. Tehát azok konkrétan megölhetetlenek. Ez nem igaz, megölhetők, csak újraélednek megint, és akkor így, amikor így Soldierrel van egy ilyen elképesztő emberes ultid, és akkor Heroes Never Die! Egy is. Heroes Igen. Never Die. 10. Tehát ugye vele ez a para, a Symmetra ő egy kicsit... Én Symmetrát nagyon bírom. Ő a shieldes turretes? Shieldes turretes, teleportos. Őt nem éreztem olyan nagyon... Veszti a relevanciáját, ahogy halad előre a játék. Tehát nem éreztem én se, hogy olyan komoly lenne. Ő az elején nagyon komoly. A turret az király, igen. Az elején nagyon-nagyon komoly, nagyon-nagyon komoly előnye teleportja. Az elején tényleg nagyon-nagyon komoly, azonban ahogy halad ugye előre a meccs, úgy veszti a relevanciáját. Luciót vinni védeni az egy ilyen... Igen, az egy olyan kérdőjel. Viszont támadni nagyon jó. Lucióval. Lucio nagyon jó támadni. Nagyon-nagyon jó. Meg Zenyatta is eléggé offenzív, szóval ő is egy jó döntés. Zenyatta meg ő ebben a kapcsolatban a legtöbb team komban én azt érzem, hogy ő nem szóló support. Tehát, hogy Zenyattát akkor érdemes hozni, ha van mellé még valami. Mert nagyon-nagyon durva egyébként. Zenyatta nagyon durva. Tehát, hogyha a damage orbokat és a heal orbokat jól pakolja, akkor össze tudja rakni. Azonban a még az ultiával is nagyon nehezen fog meg burst támadásokat. Amiket egyébként tényleg elég nehéz megfogni. Tehát mit tudom én, amikor egyszerre kapsz egy Pharah ultit, meg egy Reaper ultit, és akkor így szóval azt akartam mondani, hogy én most éppen halhatatlan vagyok, de mivel a csapat meghalt, ezért nekem ez elmúlik, és aztán én is meghalok. Szóval... De egyébként nagyon királyok. Ja, engem, igen, OVS-en engem begyalázott egy kisfiú. Az ott igazából inkább a műsorvezetők sara. Az a dolog, mert szóval ezt nekik is érezniük kellett volna, hogy ez egy livestreamben elhangzott, nem, egy videóban elhangzott félmondat volt, hogy a supportok ritkábban kapnak, aminek ez volt a lényeg, hogy a supportok ritkábban kapnak Play of the Game-et, és képzeljétek, sportok ritkábban kapnak Play of the Game-et. Tehát ilyen sajnos ez így teljesen igaz, és akkor ugye erre mondta a csávóka azt, hogy hogy pedig ő kapott, és így igen, azt, hogy te kaptál, az ugye még mindig nem példa, mert hogy gyakrabban kapnak a nem support karakterek, az állításomnak mindig ez a lényege, és utána valószínűleg ráharaptak, mint nem tudom, érdekesség, és akkor utána egy meccsen később megint megkérdezték, hogy és üzensz valamit Siriusnek? És így, jó. Én ezt nem tudom, én az ilyet igazából, persze vicces meg ilyen eset, hogy gyerekkel semmi baj, meg az egészen semmi baj, szerintem az a műsorvezetőknek egy nagy hibája voltam úgy. És egyébként hozzá kell tenni, hogy több supportot játszok rendszeresen. Ő meg egyetlen egy karaktert, és akkor ilyentől még hihetőbb ez, hogy Siriusnak meg kell tanulni a supporton, és így van, Siriusnak kell tanulni a supporton. Még van hova fejlődni. Vitathatatlan egyébként, csak nem kell erre ennyire ráerőltetni szerintem egy rendezvényen, mert... Meg nem mi vagyunk a nem ti vagytok a leghardcore playerek, úgyhogy... Azért benne vagyunk a topba, még így is, alakértek, nem mi vagyunk a leghardcore-abbak, meg hát én nem tudom felvenni a versenyt valakivel, aki egyáltalán nem csinál semmi mást. Tehát aki mondjuk befejezés, és azóta megállás nélkül játszik. Vagy mondjuk Robival, aki ugye streamel nálunk, és az, ott állunk, elképesztő, hogy ő egész nap azt játsza, nem tudom hanyas szintű, de hogy így is van, aki kétszer akkora szinten van. És akkor ő mennyit játszik, érted? Igen. Tehát, hogy ő így... Jó, azt tudom, hogy aki először elérte a 100-as szintet, az napi 12-14 órát játszott folyamatosan egy hétig. Az szép. És úgy érte el. Az még szerintem egy kicsit kevés is egy igazi hardcore kockához. Én minimum 16-20 órára tippelnék. Hát ezért... Egy no life-ernél. Azzal a játékkal. Aha, azzal a játék. És akkor egy idő után már beüt ez ilyen transz állapot, amikor tényleg már csak így mész előre, és így bólogatsz ott a géped előtt, és így folyamatosan recitálod magadban a kombókat, meg az egyéb gombokat. Egyébként igen, Robi most is játszik. Lehet, hogy ők ismerik a pályát és a karaktereket. Ja, lehet. Tehát karaktereket egyébként gyorsan kitanulod amúgy, meg a pályákat is, nincs annyira sok. A pályáknak inkább az, hogy van egy rengeteg trükk, és ugye a különböző karakterekkel ugye egészen mások a lehetőségek a trükkök a pályákon. Tehát, hogy tényleg ilyen Junkrattel az ugrálás az, amit mostanában szoktam, így, hogy így hol lehet átugrani, és ilyen... What? Hello, itt vagyok! Véletlenül fedeztem fel az egyik pályán, van egy ilyen pálya, ami ilyen capture pointos, és fedett az egész, és le lehet esni ilyen kis helyeken. Középen van egy kör, meg körbe utak, nem tudom milyen, melyik pálya volt pontosan, de a lényeg, hogy tök véletlen... Mit csinál? Tehát, hogy melyik ország esetleg... Nem emlékszem, úgyhogy... Mindegyiket, mert van egy görög, van egy kínai, ez egy kínai volt, ázsiai volt, és lehet, hogy a kínai vagy a neve. És a lényeg, hogy tök véletet, hogy az enemy csapat volt, aki hamarabb kiért, és akkor ők szépen bebarikádozták magukat egy oldalra a capture pointhoz, én meg halálvéletlenül egy kerülő úton mentem el, és mivel én voltam a leggyorsabb dívával, ez az egész csapat engem követett, és halálvéletlenül mentem egy kerülő úton, és tök véletlenül megtaláltam, hogy megyünk a hátukba, és senki nem számított, és az olyan tök jó volt, hogy igazából finom nincs, mit csinálok, csak jól jött ki. Mondjuk ez a pálya leírás, ez inkább nekem a nepáli. Lehet, hogy a nepáli. Lelöktösős pályára számít. Az lehet, hogy Nepál. De a Kínában is van egy ilyen torony, ahol le lehet esni nagyon havas, sok irányba. Havas hegy az a Nepál, és egy modern város az a kínai. Nem, akkor Nepál volt, aha. Nepál. Ja, ez Nepálnek tűnik. Hú, azon a platformon a Junkratek mit leművelnek, úristen. A Junkratek a magában a Capture Point játékmódban mit leművelnek. De utálom, mert... Eddig csak tankkal próbálkoztam, és azzal nem tudom leütni az ultiát sose, úgyhogy... Ja, az ultiát nem, azt nem nagyon, azt elég nehéz. Én Reinhardt már tök sokszor ki tudom szedni a kereket anélkül, hogy elérne hozzám, ha ez nem robbantja időben. Le kell pofon, le lehet lőni, igen, tehát a kerék az halandó. És igen. Még robbanó hatótávon kívül lelövöd, leütöd, vagy bármit csinálsz vele, akkor megúszod. A másik dolog, hogy a divának az ultiát pedig a Reinhardt-tal ki tudott pajzsal tankolni. Komolyan. Aha, és az nagyon menő. Tehát amikor így ott így robban előtted a cucc, és akkor ott mondod, hogy mindenki be mögém gyorsan, és akkor ott így pajzsok föl, a pajzsot azt így majdnem nullázza, de viszont akkor így mindenki túl. Illetve ki is tudod vinni. Tehát, hogy Reinhardt-tal ki tudod vinni az ultiát. Ha neki charge-olsz, akkor elviszed. Aha. De menő. Tehát, hogyha bevállod azt, hogy te meghalsz, de többiek túlélik, akkor ki tudod vinni a shieldet akár a pályáról is. Úgyhogy... Ja, hát jó, jó ez az Overwatch. Lehet, hogy nekem is többet kéne mantráznom, hogy Overwatch, Overwatch, Overwatch, és akkor ügyibb lennék. Hát én nem ismerem, nem tudom. Amikor van szabad időm, akkor mindig az megy. És most nagyon régóta tolok egy projektet magam előtt, és az is így akad az Overwatch mert egy kicsit. Na, és mi mással volt dolgod, vagy most az Overwatch így rátelepedett szépen játékos életedre? Hát annyira még nem telepedett rá. Majd most, kezd nem. Most kezd valószínűleg. Szóval, ja, Minecraft-ozgatunk, az majd, abból majd lesz valami, meg a Humerisot most intoltam, más nem nagyon, de most valószínűleg úgy néz ki, hogy ráérek majd, aztán kipróbálok. Meddig jutottál a Humerisot Machine-ben? Nem sokáig az első 10 pályát csináltam meg körülbelül, tehát hogy... Ott azért megkezd nehezedni, mert akkor tájt. Ja, onnan alakulgat. Videóban néha, amikor még régen beletekertem, akkor láttam, hogy a vége fele mik vannak, úgyhogy jó lesz ez, jó lesz ez. Én el akartam kerülni direkt, hogy lássak valami megoldást, ugye? Tehát, hogy így nem... Ja, én csak úgy random beletekertem, de ja. Azt arra sem emlékszem, hogy milyen pályák vannak, úgyhogy valahogy csak összehozom majd. Igen, valahogy meg lesz ez a dolog. Ja, az király, kérdezik is egyébként sokkal, hogy lesz-e még tartósi. Valószínűleg lassan, de biztosan eljutunk a játék azon pontjára, ahol kiderül, hogy jelentősen lassul a teljesítőképességem úgy. Ezt mindenképpen vágni kell, úgyhogy... Hát persze, te jó ég, biztos. Én az izén gondolkoztam nagyon, volt régen egy játék, amivel játszottam az Infinity Factory néven. Aha. Ami ilyen gyártósorok optimalizálása gyakorlatilag, és ott volt ez, hogy egyszer kéne belőle sorozatot csinálni, ha egyszer lesz időm rá, akkor meg is csinálom, és ott van tipikusan olyan, hogy itt aztán nagyon komoly, tehát hogy az elején mit tudom én, ilyen két itemet heggesz össze, és juttasd el a végén. És a végén meg így építs egy tankot, és aztán azt rakd oda, és akkor így érkeznek így a 8-9 féle különböző... Egy csapcsaparok, meg a igen. És építs egy tankot, építs te! Ez ilyen vágós videók, hogy több idő megcsinálni, mint hogy lesztrimálni az egészet. Tehát, hogy... És kevésbé is szórakoztató egyébként szerintem, mert hogy mit vágjak ki az egész gondolkozást? Egy kicsit a gondolkozást? Hova rakjam be azt, hogy 2000 évvel később? Mindenhova? Igen, vannak ezzel kapcsolatban kérdések, ami mindenképpen. Ja, ennyi akkor? Amikkel játszottál? Aha. Úgyhogy akkor mesélj nekünk mondjuk a Universimről, Viktor. Ja, Universim, mindenképpen akkor kezdjük azzal, mert azt tudom, hogy az téged is érdekel. Egyelőre a játék, az nagyon-nagyon messze van a véglegestől. Elképesztően messze. Tehát, hogy olyan messze van jelenleg a Universim a véglegestől, hogy nagyon nehéz elképzelni, hogy valaha bármilyen kapcsolat lesz köztük. Ajaj. Ez így nem jó hír, viszont... De egyébként nincs ezzel semmi baj, csak nagyon-nagyon messze van. Tehát, hogy nagyon, elég nagy a vállalás, hogy így legyünk őszinték. Főleg ezzel az egész kavarással, hogy más bolygókra költözés, és hogy ugye ide megy ki az egész dolog. Jelenleg így kőkor. És akkor így maradsz a kőkorban. És ott maradsz a kőkorban. És ha nagyon jól látom amúgy a dolgokat, nyilvánvalóan ez nehéz ez alapján megjósolni. Az alapján mondom ezt, hogy milyen képek vannak a különböző épületekhez, mielőtt megépíted, és aztán milyen képek vannak, amikor ugye megépíted. Tehát, hogy ugye egy kőkori épületet építesz meg, viszont a menüben, amikor kiválasztod, akkor egy modernkori épület a képe. Tehát ugye a funkcióját megtartja. És nagyon erősen az az érzésem, hogy nem terveznek több kort. Tehát, hogy kőkor into modernkor. Mert hogy így malom, meg ilyenek, meg atomerőmű. És akkor így tudod így, van ilyen szénerőmű ilyenek, tehát simán benne van, hogy szénerőmű nincs, szénbánya az van, de gondolom valamire kell az a szén. Ha jól emlékszem, akkor a Kickstarter projektjükben legalább 3-4 éra volt. Tehát 3-4 éra volt, akkor simán lehet, hogy megcsinálják, csak jelenleg még ugye semmi utalás nincs rá. Azért foggatlak nagyon, mert hogy én ezt Kickstarteren támogattam, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy így tudom, van vele. Tudom. Egyébként elképesztően hangulatos, nagyon szép. Közelről nézve is, nem az a fajta nagyon szép, hogy ott nézd a keze lába az ujjai, miközben zongorázik egy stratégiai játék esetében nyilván, tehát nem erről van azért szó, azonban a bolygó maga nagyon-nagyon hangulatos, nagyon-nagyon szép, egyelőre nincsen benne semmilyen egetrengető rendszer, de nyilvánvalóan egetrengető célok sincsenek, tehát hogy viszonylag gyorsan lehet biztosítani a népesség teljes túlélését, és egy nagyon-nagyon szép, nagyon-nagyon hangulatos játék. De simán azt mondom, hogy a két és fél év minimum, de hogy ez egy nagyon intenzív munkával. Uh-huh. Viszont, hogyha mondjuk a Space Engineer-set nézzük, akkor lehet 3-4. Tehát, hogy ez nagyon-nagyon messze van az, hogy itt ténylegesen elérjék a céljukat. Olyan nincs semmi baj, ez egy early access játék, el is mondják, nem is állítják azt magukra, hogy teljes játékélmény. Ez az a fajta, vannak early access játékok, amik már a megjelenésük early access pillanatában játszható játékok egyébként. Ez jelenleg egy tech demo. Tehát, hogy jelenleg ez az alfa, ami kimegy, ez egy tech demo arra, hogy tudnak bolygót csinálni. Igen. Amin egyébként felül kell emelkedni mindenféleképpen, és nekem egy kicsit lassan sikerült, illetve az vicces, hogy amúgy utána beszéltem más emberekkel, egyértelműen látszik, hogy másoknak még lassabban, hogy bizonyos esetekben visszafele pörög az idő. Mert amikor úgy mész a bolygón, hogy hátrálsz éppen az időzónához képest, van a bolygón időzóna. Tehát van ilyen kis csöpnyű bolygód, és vannak rajta időzónák. Tök hangulatos egyébként. Amik mechanikákkal jelenleg foglalkozni lehet, ez a víz. Úgy, hogy legyen elég víz. Ahhoz építeni kell vízimalmokat, amik így szivattyúzzák. Amit most például látsz a videóban, vagy hát amit most épp látnak a videóban, ami később lesz, na mindegy. Szóval nem azt fogjátok látni stream nézők. Van ott egy ilyen nagy, ilyen tengervízszerű, ilyen sötétebb színű víz. Az nem az a víz, amiből lehet vizet nyerni, ez a sós víz. És ilyen pici tavacskák vannak, amiből meg az édes vizet lehet nyerni. Hú, hát hogyha vannak ebben a játékban vízszivattyúk, akkor szerintem benned megtalálták az emberüket, érzésem szerint. Vannak, tehát lehet szivattyúzni a vizet, minden épületnek van vízszükséglete, az embereknek van vízszükséglete, úgyhogy szivattyúzod a vizet, mint az idióta, és kell pici kutakat ásnod ide-oda, azokba a kutakba rakja át a vizet, onnan tudnak inni az emberek, és egyébként meg minden épület leveszi. Vízhálózatot nem kell építeni, ezt viszonylag elegánsan kezeli, főleg a kőkorhoz képest. Illetve tudsz építeni nagy tartályokat, amikbe tudod gyűjteni a vizet. És akkor ugye onnan közvetlenül elérik. Ugye azt kell tudni erről a játékról, az nagyon-nagyon fontos, és Csonti nyilván tudja, mert ő nyilván bekelte ezt a projektet, hogy de tényleg nagyon fontos, hogy minden resource limitált. Tehát, hogy én egy órát streameltem, egy kis kőkorszaki falut nevelgettem, akiknek már volt mindenük, tehát volt temetőjük, volt kajájuk, volt mező, nem volt ilyen termőföld, amiben ugye termeszteni tudtak cuccokat, de csak egy, de nem volt több, de bőven elég volt az, hogy kaját kapjanak, és 30-valahányan voltak. Ez alatt az egy óra alatt 4%-át pörgettem el annak a tónak. Amiknek a nagy része bekerült a víztározóimba, szóval azért egyetlen, de hogy ez limitált, és minél többen vagytok, annál jobban gyorsulni fog ugye ez az egész felhasználás, és ki fog merülni a bolygó. Igen, és az lesz egy nagy kihívás a játék vége felé, hogy úgymond megújítani ezeket az erőforrásokat a bolygódon, vagy pedig hát a bolygó az éppen nem fogja túlságosan túlélni a népességgyarapodásodat. És akkor átmászol egy másik bolygóra. Tegyünk tönkre egy másik planétát is. De akkor is egyébként, hogyha megújul energiaforrások mellett gazdálkodsz, tehát meg lehet csinálni, lehet fókuszálni megújul energiaforrásokra, jelenleg még nem. De ugye későbbiekben lehet, de például a víz, az nem feltétlenül egy olyan dolog, ami nagyon megújul. Meg később, ha jól tudom, lesznek olyanok ilyen random eventek, hogy UFO-k jönnek, monolitot találsz, meteor becsapódás, mit tudom én. Tehát így ilyen katasztrófák, meg események várhatóak, meg hogy így kiáradnak a tengerek, jégkorszak, sivatagosodás, tehát így tök jó koncepciók vannak, csak legyen kész majd egyszer a játék. Egyelőre nem szigorú egyébként a játék. Egyáltalán nem, de ez ilyen balansz kérdés, nem tudom, hogy később akarnak-e szigorítani rajta, egyelőre egyáltalán nem szigorú, ugyanis vannak a növényeknek kiválasztott, hogy milyen növényt ültess az adott termőföldekre. Tehát építesz egy farmot, annak 4 termőföldje van, és kiválasztod ugye, hogy melyik növényt ülteted oda gyakorlatilag, és akkor jönnek kicsi józsikák, akiket beosztottál arra abba az épületbe, és akkor elkezdik szépen elültetni a dolgokat, és learatják majd. És vannak ilyen adott hőmérsékletek. Vannak, amik mit tudom, mínusz 20 fokig még jól vannak, de 20 foknál nem bírnak többet, azok ilyen hideg növények, ilyenek. És... Mohák? Kevesebbet termel elméletileg az, amelyik ugye fagy. és nem bírja a fagyot, mert van olyan, ami nem bírja azt, hogy 0 fok alá menjen a hőmérséklet, meg ilyenek. De úgy azért valamennyit mégiscsak termelt. Ja, lassabban, lassabban, de azért van, tehát nem halt ki egyszerűen a növény a rákba, amikor megfagyott először. Ez ugye mindenféleképpen... De mondom, ez jelenleg egy tech demo. Ez jelenleg egy tech demo arra, hogy fog kinézni majd. Én nagyon-nagyon várom, tehát hogy mindenféleképpen vissza fogok térni ehhez a játékhoz, mindenféleképpen vissza fogok térni ehhez a játékhoz, hogy megnézzem, mert tök érdekes, egy csomó tök jó mechanika van benne, nagyon-nagyon jól néz ki a játék. Ami engem nagyon érdekel, de nagyon, az a hogyan integráljátok a kőkorban épített rendkívül kaotikus település szerkezetet a jelenkori úthálózatokhoz. Mert gondolom, amikor így érát váltasz, akkor ugye ez általában úgy néz ki, hogy így pak, így upgrade-elődnek az épületek. Hát mondjuk lehet ezt elegánsan csinálni, hogy hát az új épületek upgrade-ként jelennek meg, és akkor az épületeidet egyesével kell majd így átalakítanod resource-ért, nyersanyagért cserébe. Én mondjuk ezt jobban preferálnám ezt személy szerint. Ezt nem hívnám elegánsnak, mert ettől függetlenül a város szerkezeted nem jó. Igen, igen. Mert hogy ugye egy csomó épület, nem csak te építesz, hanem ők is építenek. Jó. Nem szívesen pont azt nem mindent, és tudnék maguk. Ha szükségük van lakóházra, fognak, lecsapnak valahol egy lakóház. Talán még egyszer, város régen... szerkezetet is ilyen... Ha ezek közé utakat húzunk, hát ez... Régebben olvastam egy ilyen Kickstarteres körímélben, hogy hogyan tervezik megcsinálni ugye az embereknek az építkezését, és egy ilyen nukleusz, tehát ilyen sejtmag alapot képzeltek el, hogy valahol így elkezdődik az építkezés, és akkor így szépen így köré települnek, jaj, és akkor hát vagy az lesz, amit te mondtál, hogy így érát váltunk, és így puk, mint a Civilization korábbi részeibe, hogy így egyszer csak így hirtelen lett ilyen reneszánsz épületek, meg felhőkarcolók, vagy pedig ugye az lesz, hogy így szép fokozatosan alakul majd állat az egész történet. Én mondjuk azt így jobban díjaznám, vagy azt, hogyha esetleg te magad személyesen tudod befolyásolni. Egyébként ez jelenleg is így van, hogy ilyen nukleon alapon épül fel a dolog, tehát hogy van egy városközpontod, igen, amit ki kell jelölnöd, le kell raknod, és konkrétan a körül kezdenek el építkezni. Erre vigyáznod kell, hogy ott legyen fa, legyen kő, legyen víz, ha nincs, akkor nyilván messzebbre mennek, de megcsinálják, és akkor körül jelez az építkezések tekintetében egy zöld, egy sárga, meg egy piros kört. Nyilván a zöld az ideális, a sárga a kevésbé, a piros a legkevésbé, de nem tudom, hogy ez mivel büntet. Hát gondolom kevesebbet termel, vagy... Ilyesmik lennének logikusak. Ez ugye azért suta egy picit, mert akkorák viszont az épületek, hogyha leraksz párat, akkor a zöld kör megtelt. Tehát, hogy a zöld kört általában megtöltik lakóházakkal egy pillanat alatt, mielőtt termelői dolgok. Tehát mire eljutnál oda, hogy saját földed legyen, amit nem csak összelopjuk a mező bokrairól a növényeket, meg a bogyókat, hanem ténylegesen saját földed legyen, addigra ők már beépítették a zöld nagy részét. Ja, és ahogy nézem, be is esteledik. Be esteledik, aha. Ami egy kicsit suta, hogy az időjárás viszont bolygó méretű. Tehát, hogy az... a viharok nem, azok lokálisak, viszont a hó meg a fagy, az bolygó méretű. Tehát ugyanakkor fog fagyni mindenhol. Hát... De ez legyen a legkevesebb. Ja. Hát nekem nagyon, nagyon szimpatikus, amit így elmondtál, és így örülök is neki személy szerint, hogy így neked így tetszett, mert... Alapvetően pénzem van a dologban, meg örülnék neki, hogyha ez jól sikerülne, mert azért valljuk be, voltak már olyan Kickstarter projektek szép számmal, amik így elhaltak, vagy tragikus véget értek. Most a Mighty No. 9-t is fel lehetne hozni, mint a legújabb ezzel a játékkal még nem merném kijelenteni azt, hogy ez nem fog meghalni megjelenésre. Igen, én pont ettől félek, hogy a Goddess-nak a sorsára jut, ami ugye az is tök ambiciózus projekt volt, tök jók voltak az elgondolások, aztán kicsapták Early Access-ben, aztán úgy nem ment tovább a projekt, ráadásul egy olyan formába csapták ki, ami meg ilyen free-to-play mobiljáték volt PC-re is azoknak, akik ugye fizettek érte, és az úgy nem volt szimpatikus az embereknek. Nem, az úgy egyáltalán nem adta. Ebben a játékban, ha valamiben, akkor ebben kimagaslóan benne van a potenciál, hogy ezek abba hagyják, mielőtt kész lenne a játék. Mm-hmm. Tehát, hogy ezt én, nekem nagyon-nagyon tetszik, nagyon jó hangulata, elképesztően jól néz ki, mint hogy azt írták kommentelők, ez egy designernek a munkája, és ő kezdte el az egész projektet, ő egyébként lassan le is teheti a lantot, mert átkozott, túl jól néz ki a játék, azonban ha valamilyen projektben benne van a bukás, akkor ez az. Igen. Ez az, amikor akkora munkát vállaltak, én nem tudom mekkora összeget kértek azért, hogy ez sikeresnek legyen tekinthető. De ez még jó pár év. Ez még jó pár év folyamatos munka. Hogyha korábban veszed meg, akkor drágább? Nem, az van, hogy 25, tehát hogy még mindig tartják a Kickstarteres módot, ami egyébként tök jó, mert például ezt csinálta az űrhajós játék, ami nem jelenik meg soha, és nem a No Man's Sky. Star Citizen. A Star Citizen. Ezt csinálta a Star Citizen, hogy a Kickstarterre készítettek csomagokat, ennyit fizetsz, ezt kapod, annyit fizetsz, azt kapod, és miután befejezték a Kickstartert, a továbbiakban is tartják ezeket a csomagokat. $25 megkapod a játékot megjelenéskor, $35 vagy $40 vagy valamennyiért megkapod a mindegy, legyünk hitelesek. Ja, tudod az, hogy minél korábban akarsz vele játszani, annál többet fizetsz. Igen, tehát minél korábban akarsz, annál többet. Ami tök fura, mert hogy ez pont az ellentét ugye a Minecraft modellnek. Igen. Annál kevesebbet, hogy minél korábban szálltál be. Igen, ha már beta tesztelsz nekünk ingyen, akkor legalább fizess kevesebbet. Igen, én ezt jobban preferálom a Minecraft koncepciót, de lehet, hogy nem lehet belőle eltartani egy játékot. Emlékeztek, Viktor, te gondolom azért valamilyen szint emlékszel, a Planetary Annihilation, amikor megjelent először Steamen, 92 euró volt az alapár. Az a helyzet, hogy nem tudom, hogy nem 60? 60 90, euró. Az biztos. Az a helyzet, hogy volt szerencsém a Hands-ont és a tesztet is nekem írni a GameStar-ba abból a játékból. Hát barátaim, az vidám volt. Az a játék vidám volt, amikor megláttuk az árát. És az a helyzet, hogy szerintem egy 30 eurósok. Tehát, hogy azért a játékért, amit az nyújt, teljesen szimmetrikus játékmenetével, a biografikáját, tehát ilyen aranyos, képregényes grafikájával. Egyébként azt hiszem, nekik azóta volt még egy projektjük, ami bebukott. Volt egy, tehát a Planetary Annihilation-nek kijött a titános update-je. Igen, igen. Nem régiben. És volt ez a nem Human Resource, vagy valami ilyesmi. Human Resource, az a baj, hogy a Human Resource Machine... Igen, az most bekavar. Kicsit egy névügyileg. Az bezavar, de hogy... De az is egy RTS volt, de ott az volt a lényeg, hogy ilyen óriás földönkívüliekkel voltál, és ott konkrétan nem az volt a cél, hogy így emberek versus földönkívüliek, hanem földönkívüliek versus földönkívüliek, szóval és közben az emberek és így... Földönkívüliek, és az emberek meg energiaforrás. Igen. És így bezabáltad, megetted, feldolgoztad, leigáztad az emberiséget, és közben öltétek egymást. Tehát így a koncepció szerintem nagyon ötletes volt. És ugye ez a játék, ez azon csúszott el, hogy ugye nagyon megérték, hogy új generáció, meg mit tudom én, és a készítők, a stúdióvezetők, azt hiszem, ők dolgoztak a Supreme Commander-en. Nem tudom, neked megvan a Supreme Commander, vagy így ismered-e? Hajjaj. Szajmi. Mert neked van egy kicsit kétségbe esett arcod. Ez a Supreme Commander, ez egy ilyen, ez a monumentális harcok egyiket, ilyen x kilométer, sok száz négyzetkilométeres területek, ahol tényleg kialakulhatnak állóháborúk, nukleáris háborúk, ilyenek. És gyakorlatilag Human Resources. Játékmenetét és mechanikáit vették át. Hát gyakorlatilag a Total Annihilation és a Supreme Commander fejlesztői így összerakták az agyszüleményüket, és akkor ez lett a Planetary Annihilation. Ugyanaz, hogy energiát termelsz, maszt termelsz, ha van elegendő, megy folyamatosan a production, annyi, hogy ez most bolygószintű. És akkor ugye alapvetően nagyon nehéz elrontani egy játékot, amiben megölheted az ellenfeledet úgy, hogy rácsapsz egy holdat, vagy egy aszteroidát, de megteheted azt, hogy építesz. Csak a gyakorlat azt mutatja, hogy általában lerassolnak 150 tankkal, és nincsen semmi játékmechanika az ellen, hogy ne rassoljanak le 150 tankkal. Mert a Supreme Commanderben van egy Supreme Commandered, amivel ugye indulsz, és csap nagyokat. De a Planetary Annihilation-ben nem volt olyan, ami így az elején így csapna nagyokat. És emiatt ne lehetne egyszerűen fogni a 150 tankkal odavonulni, és azt mondani, hogy piu-piu-piu-piu-piu. A bolygók elméletileg ugye nagyoknak kéne lenni a pályának, hiszen ugye önálló bolygókról van szó. De hogy közben nem nagyok a pályák, és mondjuk a Supreme Commanderhez képest kifejezetten picinek érződnek a pályák. Mm. Jó, hogy a Supreme Commander meg nem volt hajlandó beszélgetni velem, tehát ugye a fél seregemet ledarálták, mert beállítottam egy ilyen supply útvonalat, ahol ilyen csapatszájtok folyamatosan köröztek, és egy adott pontba érkező összes egységet vitték át. Mm. Ugye nyilván, ha ekkora léptékű harcokat kell vívni, akkor ahhoz meg kell csinálni játékmechanikákat, hogy irányítani lehessen. Úgyhogy ilyen tök jó módszerek voltak, és akkor az eleminek meg volt egy ilyen nagy csészalja, ami így beállt-e fel a supply line fel, és egy folyamatos lézersugarat vetített a földre, és a hajóim így átrepültek rajta, oda-vissza. Én mondjuk a Supreme Commandert nagyon szerettem, és annak a grafikáját, tehát ahogy így kinéztek az egységek, olyan szépen meg voltak csinálva. Ahhoz képest a Planetary Annihilation attól függetlenül, hogy ez egy teljesen más grafikai stílust követ, de gyakorlatilag egy ilyen sivár, egyhangú dolog volt. Igen, és ugye ráadásul tök jól áthozták a negatívumait ezeknek a játékoknak, mert a Supreme Commanderben viszonylag nehéz volt átlátni a dolgokat, illetve a Supreme Commander egy teljesen szimmetrikus RTS volt. Tehát, hogy így mindenkinek ugyanazok voltak az egységei. Ilyenkor azért persze tologattak ide-oda, hogy neked jobbak a tankjaid, neked a repülőid, neked a hajóid, de csak kicsit. Tehát ugye voltak ilyen különbségek, még egy picit máshogy néztek ki, de ugyanazok a klasszok, ugyanazok az eszközök, azok a fegyverek. Ezt sikerült áthozni és tökéletesíteni. Itt teljesen ugyanaz minden. Tehát itt mindenki mindennel ugyanaz. Ja, egyébként igen, ahogy nézem, a Human Resources-t azt úgy cancelelték. Hát a Planetary Annihilation után nem hisznek is senki. Tehát, hogy nem hittek nekik, senki nem hitte, hogy ez egy jó játék lesz. Hát... nem hibáztatom őket egyébként. Ne, én se. Semennyire nem. Tehát, hogy az, amit így bemutattak, és azt mondja, hogy kiadták a játékot, és ilyen triplás játék árkategóriában adták azt a játékot, ami nem elég, hogy nem triplás, de nem triplás! Ez így nagyobb, nem. És ráadásul csináltak egy ilyen kis lehetőséget, hogy így osztott képernyőbe így oda tudod rakni. Mert ugye régen a Planetary Annihilationnél egy hatalmas pozitívum volt, hogy ők így bevállaltak ilyen 48 fős, 48 órás nagy multiplayer battle-okat. Aminek azt ígérték, hogy lesz valami rendszer, ami majd átveszi tőled az egységeid irányítását, hogy amíg te nem vagy otthon, addig is működjön a bázisod, és előre ki tud adni nagyjából az útvonalakat, és hogy valami rendszerre tudj erre reagálni. És akkor ez így az lett, hogy akkor a 20. percben, vagy 20. az 5. percben megérkezik a tank rush, és lerassolnak a fejét. Akkor te nyersz, ha nem fogod meg, akkor ők. Érted is ki? 48 óra itt is. És... ha esetleg ugye más bolygókon spawnoltak, az sincs. Tehát, hogy van olyan rendszer, amiben több bolygó van. Van ilyen rendszer, amiben több bolygó van. Viszont akkor, ha csak ketten indultok egy olyan rendszerben, akkor a legnagyobb esélye annak van, hogy egy bolygón leginkább egymás mellett fogtok spawnolni. Akkor valószínűleg... ki lehet választani, hogy hol spawnolsz. Tehát így van, ha több bolygó van, akkor így kiválasztod, hogy melyik bolygón, melyik ponton. Most az pek, ha pont ugyanazt a bolygót PC-ztétek ki magatoknak, de alapvetően van egy a resource heavy bolygót fogja kipécézni. És nem sok resource heavy bolygó van. Mm-hmm. De mindegy, szóval ez nem sikerült annyira ez a játék. És akkor vannak ilyen tök jó eszközök benne, ilyen teleport kapuk, amikkel be lehet teleportálni. Hát ilyen csillagkapu. Amiről nem is beszél, hogy a játék egyébként akkor se kommunikálja felét, hogy épül egy teleport kapu, amikor pont mellette áll a drónod. Tehát nekem volt olyan, hogy egy építő drón egy teleport kapu mellett állt. Igen, nekem is az volt a legnagyobb problémám, hogy kijött hozzá ez az új verzió, a Titán, ahol a új egységek, meg minden más ilyen kis finomságot bepakoltak, viszont az alapjátéknak a hibáit azt ugyanúgy benne hagyták, tehát ugyanúgy az irányítás nehézkes, ugyanúgy elakadnak néha az egységek a tereptárgyakban, és azt az elakadást azt kell, úgy kell érteni, hogy elakad egy tank, és mögötte a másik 200 is. És akkor az úgy elég kellemetlen tud lenni. Meg, és nem szólnak. Tehát, igen, hogy ez nagyon fontos dolog, hogy nem. Igen, és így nagyon, nagyon suta lett ettől a játék. Ettől függetlenül most már úgy árkategóriában úgy áll a játék, hogy nagyjából 10, max. 15 euróért, főleg most, mert van Steam nyári vásár, még olcsóbban meg lehet szerintem szerezni. A Supreme Commanderről meg már ne is beszéljünk, de tehát ilyen árfekvésben én most már azt tudom mondani, hogy nyugodtan ki lehet próbálni, ha valakinek tetszik ez a megalomán stratégia. meg főleg van haverja. Én semmilyen formában nem tudom ajánlani egyébként. Semmilyen szerintem formában. Nem annyira rossz, hogy ilyen 60%-ot is csak azért adtam rá, mert jó a hangulata. Átláthatatlan, nagyon nehezen irányítható, nem izgalmas, halott a közössége, tehát hogy így, ja, igen. Én úgy mondanám, hogyha van egy haverod, akivel tudjátok együtt játszani, és mondjuk ilyen igen, 10 euró környékén vannak, akkor az úgy érdemes. És megbeszéljétek egymással azt, hogy nórás. Vagy azt, hogy más bolygón spawnolunk legalább kötelezően. Szerintem ki lehet kapcsolni a rást a multiplayerbe, tehát mint hogy lett volna ilyen opció. Lehet, nem tudom. Az a lényeg egyébként, hogy... De mindegy. Szóval, hogy ez nekem ez ilyen nagyon-nagyon fura ez az egész játék amúgy végeredményében. Egyedül akkor játszottam ilyen tényleg totális háborúkat, hogyha easy botok ellen játszottam, mert akkor azok nem öltek meg addig, hogy eljussak odáig. Ó, én is csak botok ellen játszottam, úgyhogy a bajban nincsen. A multiplayer. Wow. Mondjuk a multiplayer. Nagyon király borgos a hangod. Aha, akkor nem csak nálam. Ó, a tied is. Zsír. Ójjaj. Akkor ez olyan, hogy John Timber nála van a host. Nem, ez nem tudom, de. Most visszajött, ja? Na, de a lényeg az, hogy multiplayerben, amit én leműveltem, az, hogy betrollkodtam az egész csapatot, és így a saját bolygónkra dobtam a holdunkat, szóval nekem ennyi volt a multiplayer a Planetary Annihilationben, de én mondjuk a magam részéről élveztem, csak hát az tagadhatatlan, hogy nem hozza azt, amit ígért. Meg hát real-time stratégia, szóval már úgy egy kicsit így kimenő hákban lévő műfaj sajnos. Aha. Gyorsabban is lehet fogni. Na, szóval játszottam a Universimmel, ami egy nagyon-nagyon hangulatos játék, azonban egyáltalán nem győzött meg arról, hogy nem fognak csődbe menni. A játék megélni is állott háromszor. Ez tudom, hogy ez most ilyen nagyon szigorú, meg nagyon rosszul hangzik, de sajnos igaz. Tehát egyszerűen ugye ez van. Ez a realitás. Igen. Igen. A Fallout 4-eztem, elkezdtem a Far Harbort. Streamben ráadásul. Meddig jutottál, mert azt így elcsíptem, így láttam, hogy egy óránál tartasz, és még mindig nem indultál el Far Harborba, mondom. Akkor. Jó, ott azért ahhoz a streamhez azt is hozzá kell tenni, hogy az elején 21 percen keresztül hangot állítottam. Ja, oké, szép. Tehát, hogy azért ez a... De egyébként azért jutottam, elindultam az öreg úrral, azt hiszem az a fő storyline-ja a Far Harbor DLC-nek, hogy vele már átmentem már keresni a gyereket, ott találkoztam egy csávóval, aki mondta, hogy elvisz a valahova, és vele bementünk az erdőbe, akkor ő még az erdőbe bemenet előtt nagyjából háromszor beakadt az AI-ja, és elindult a sziklafalnak, és így tartotta a homlokával magát, ahogy közben moonwalkolta a vízben, és ő fejbe kellett lőni ahhoz, hogy magához térjen. Jó, lehet, hogy nem kellett volna fejbe lőni, fejbe lőttem és magához tért. Viszont ugye én most játszottam először úgy, ez nem igaz, mert játszottam már képet csinálni, meg ilyenek pár perceket, de hogy most játszottam először úgy, hogy már benn van a survival játékmódnak az update-je. Nem tudom, szóval ezeket mennyire van meg, de a survival-t ezt nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon benehezítették. Vagy pedig nem, megpróbálták. Tehát, hogy eredetileg a survival az volt, hogy te 50%-kal kevesebbet ütsz, ők meg 50%-kal többet. Aha. Vagy és akkor a vízkereskedéssel el voltál. És mivel ugye én, tehát hogy én így 11 000 munícióval szaladgáltam a minigenomba, illetve annyi fusion core-om, hogy a páncélom sohasem merül le, és meglátogattam azt a két egyébként meglehetősen erős robotot, akik védték ezt a páncélt, és megkértem őket, hogy távozzanak egy 2 mini nyúkkal, és mivel ők egész jól vették ezt az invitálást, ezért távoztak is azonnal, úgyhogy megkaptam az legjobb páncélt, ami ugye akkor elérhető volt a játékban, nem tudom, hogy azóta valami DLC-ben jött erősebb, ezért így a Far Harborban, jól tudom, van egy új páncél, de azt nem tudom, hogy erősebb-e. Arrrr, megyünk új páncélt szerezni. Szóval, amit ilyen, ugye ez már így nem annyira problémás kihívás, vagy ilyesmi, és most behoztak egy csomó, nem most, amikor ez megjelent ez a DLC, behoztak egy csomó mindent. Ezek közül vannak dolgok, amik nem érdekelnek, és vannak dolgok, amik érdekelnek. Az egyik például, hogy kivették a fast travel-t. Igen. Tehát, hogy survival-ben nem tudsz fast travel-ra. Aha. Tehát, hogy így, ez ugye azért para, mert útközben az a sok-sok plusz damage-et osztó karakterrel fogsz útközben nyilván találkozni, mire odaérsz, ahova el akartál indulni. Ezért nagyon-nagyon nehéz belőni azt, hogy mennyi cuccot tudsz vinni. A másik, ami lehet, hogy egy picit jobban fájt. Ez a pici, ez azt jelenti, hogy 30 percbe került a streamberi, mire ezt a problémát megoldottam. Hogy hirtelen súlya lett a muníciónak. Húha, az probléma. És akkor már az a 10.000 töltény nem közel az sem volt. Az a 11.000 töltény csak az egy típusú fegyverbe. Az para volt. Egyébként még nem az volt az igazi para. Azt le tudtam rakni egybe, mert nem használom azt a fegyvert. Két fegyvert használok, egyet távolra, egyet közelre. Az egyik az egy shotgun, a másik meg egy railgun, nem railgun. A railgun az izéket lő, az mindegy. A last minute nevű fegyver, nem plazmát használok, ez nekem nem tetszik. Van egy last minute nevű legendary weapon, de azt nem tudom, hogy mi a klassza. De ilyen nagy, úgy néz ki, mint egy vonat, amit a kezedbe tartasz. Lézer? Nem lézer, egy ilyen 2 mm-es, nem tudom milyen lőszert lő, de ez is ilyen részecske fegyverszerű dolog. Na mindegy, szóval én azt használom, nem energiacellás, illetve ugye a shotgun-t. Az a shotgun az egy 36 golyós, közelre ilyen 200 nem tudom mennyit üt. Tehát, hogy így, ha nagyon közel jönnek hozzád, akkor így az arcukat téped le vele gyakorlatilag. Tehát, hogy így azért fegyverekkel jól le vagyok látva. A fusion core-okkal volt egy kis probléma. Volt nálam egy 230 plusz valamennyi fusion core. És 240 egység volt a maximum, amit tudtam cipelni, mert éppen úgy állt, hogy le volt szakadva az armoromnak a lába, úgyhogy meg kellett javítani, és 240-et tudtam cipelni, és valami 4000 egységnyi cucc volt nálam, a nálam lévő cuccokból adódóan, tehát hogy így hazaindultam úgy, hogy így voltak normális cuccaim, és úgy érkeztem meg, hogy ilyen 3800-as túl. És akkor valaki akkor csatlakozott a streambe, amikor már levittem el 2000 alá. És akkor tudod, így bejött, hogy 1800 egység? Wow, az rengeteg! És a túlmányon indultam, indultam. És, mint a német fegyverletétel akkor. Le kellett, egyébként konkrétan, tehát úgy pakoltam fel a bázisom inventoriát, ahogy azt kell, öröm volt nézni. Le kellett raknom a 250 Steam Pack-emből, ugye ezek alapvetően nagyon-nagyon drága dolgok. Tehát ezt neked mondom, szaj, mert te nem játszott a játék, ezek nagyon-nagyon drága dolgok. Viszont onnantól kezdve, hogy széthekkelted a játékot, nem kódokkal, hanem egy játékmechanikával, ami benne van a játékban, csak nem gondoltál senki, hogy ezt majd megcsinálják egyszer emberek. Onnantól kezdve, hogy ez az egész nem annyira para. Egyébként elég király humorforrása úgy falloutozni, hogy te vagy a gazdag csávó, és amikor így elkezdenek izé mondani valamit, hogy el kell foglalni ezt a várat, hülye vagy? Hát megveszem. Privatizáltad az egész falloutot. Rengeteget rétjöttem most ebben a részben azon, hogy nekem van egy piacom. Illetve, hogy teljesen őszinte egy két piacom van, ahol nekem dolgozó emberek dolgoznak csak azért, hogy nekik adhassam el a vizet, és abból részesedést kapja. Mindegy, tehát hogy igen, ezzel maximalizáld a bevételeket. És nem voltak ott délben, és így állsz, és így minek van az embernek piaca, hogyha nem vásárolhat, mert a saját alkalmazottai nincsenek jelen. És így le kellett ülni két órát várni, hogy így megérkezzenek az alkalmazottak, és akkor a meddig még akkor se jött, és akkor meg azt meg az akkor kezdtem el osztani. És következő streamben egyébként valószínűleg elkezdek kalodákat építeni és bezárni. Kipróbáltad a contraption-ös cuccokat? Semennyire. Mindenki egyébként, vagy hát nagyon sokan Preston Garvey-t zárják kalodába, vagy pedig Murphy mamát, aztán utána beállítják úgy, hogy így valami automatizált cucc folyamatosan lője őket valamivel, ami úgy nem jó. Én a flagma csajt várom. Van egy csaj nálam az első settlementben, tehát ahol kezdesz konkrétan. Van egy csaj, akihez ha oda megyek, azzal indítja, hogy őszé, mit bámulsz meg, téged kikérdezett, meg ilyen. És az a helyzet, hogy elég komoly mennyiségű munkám van abban, hogy ez a settlement ott boldog legyen. elég komoly mennyiségű pénz, úgyhogy őt valószínűleg nagyon hamar kalodába fogom zárni, és ott fogom hagyni. Illetve a másik, ugye, ami most jelenleg nagyon-nagyon nehéz, az a vízszállítás, mert sajnos aznak is súlya van. Súlya van a víz. Hát nézd, amikor, ja meg ugye enni kell és inni rendszeresen. És én ezt eddig csináltam, úgyhogy most már nem adhatom el az összes vizemet, mert valamit meg kell tartani, hogy én igyam meg. És itt teljes nonsense. Mert ugye a másik, hogy ugye fast travel-on nem lehet, viszont vehetsz Vertibird jegyeket, és hívhatod a Vertibird-ot, és szállíthatod magadat ide-oda. Van egy, ha összebarátkozol egy bizonyos csapattal, őnekik van egy helikopteres szolgáltatásuk az egész pálya fölött. Rökködnek, és így ők nagyon rendet tartanak, meg ilyenek, nyilván érdekelnek a küldetéseik is, de azokat nem csinálom soha. És ledobsz egy ilyen füstgránátot, és akkor jön egy vertibird, és elszállít, egy ilyen, ilyen helikopterszerű cucc. Beszállsz, megmutatod, hogy hova kell, és akkor oda átrepül, úgyhogy én most ezzel közlekedek így. Jó, az. Az a baj, hogy nem mindig van a boltban, tehát egy helyen lehet venni hozzá izéket, és nem mindig van. Úgyhogy abból még lesznek kellemetlenségek. Ezen kívül egyébként azt hiszem még egyetlen egy játékkal játszottam, ami a Galactic Junk League névre hallgat. Ez valami új. Igen, igen, meglehetősen, de nagyon erősen tolják, vagy én vagyok nagyon erősen targetolva a Galactic Junk League. Két dolog miatt szeretnék erről videót csinálni, egy, mert nem annyira rossz, kettő, mert elképesztően jó stílkép ötlet van hozzá. Nem, igazából jól le lehet lopni tőlük az egyik képanyagot, és ezt meg lehet csinálni jó a stílképnek, szóval, hogy ez, na mindegy. Ezt a játékot úgy kell elképzelni, mint a Dreadnought, ami valószínűleg nem mondott senkinek sokat, ugyanis... Megjelenik az még idén. Olyannyira zárt ajtók mögött megy ez a játék, hogy már régóta megy az alfa, béta, meg ezek a tesztek, azonban szigorúan tilos streamelni. Wow. Tehát hiába van hozzá, most már vannak egyébként accountok, amik engedélyezve vannak, és a Dreadnought volt az, akik megjátszották azt, hogy azok az accountok, akiknek engedélyezve volt a stream, egy másik verziót kaptak. Aha. Tehát, hogy ők egy lényegesen stabilabb, lényegesen jobban működő verziót kaptak, mint azok, akik nem engedélyezett streamerek. Nekem van egy haverom, aki nem engedélyezett streamerként streameli, nem tudom, hogy mennyire, vagy streamelte, nem tudom, hogy mennyire agresszíven léptek fel ellene. Na mindegy, szóval a Dreadnought... Azóta az már nincsen Twitch csatornája, lehet. Nem tudom. A Dreadnought az egy űhajós játék, amiben űhajókkal kell kószklombatolni. Tehát, hogy így egymást lőni gyakorlatilag közvetlen közelre. És mit csinál a Szemetes Liga? A Szemetes Liga ugyanezt csinál, csak te építed a hajót. Mm. Tehát, hogy a Dreadnought-ban alapvetően kiválasztod a hajó típusokat, mindegyiknek van egy alap equipmentje, ilyen képesség, olyan képesség, a kicsi hajók mozgékonyak, oda tudnak menni, rá tudnak lőni, el tudnak futni, a nagy hajók így állnak középen, azt mondja, hogy nem már, ketté lövik az egész pályát, vannak ilyen sniper hajók, amik messziről mennek, a Galactic Junk League-ben, amiről egyébként fogok streamelni valamikor, nem hiszem, hogy a héten, de lehet, elég király lenne, na mindegy, a Galactic Junk League-ben, ott pedig nagyon-nagyon erősen hasonlít a játék a dologhoz, amit a Steam-en lehet játszani, és ingyenes, és... Igen, az a kockából építs autókat, meg lépegetőket dolog. Meg épek harci járműveket, nagyon erősen hasonlít erre a rendszer. Én is pont erre gondoltam, de nem ugrik be a neve az Istenem se, de remélem, hogy valaki beírja, mert folyamatosan kérítek, hogy lesz-e vele a videó, nem, de a Galactic Junk League-ből igen. És akkor itt úgy néz ki a dolog, hogy kapsz a végén junkot a meccsek végén, gondolom ebből tudsz majd... venni alkatrészeket, és akkor a különböző hajótípusok azok igazából annyit limitálnak, hogy jelenleg, hogy meghatározzák, hogy hány blokkból építhetsz. Tehát, hogy mekkora az, amit használsz gyakorlatilag építésre. Na, közben beírták Robocraft. Robocraft. Ez az a helyzet egyébként, hogy ezt még nehéz kimondani, mert ez még nagyon sok helyen elcsúszhat, azonban szerintem nagyon jót tesz ennek a koncepciónak, hogy te építheted a hajókat. Aha. Nagyon. Ugye a Dreadnought-ban is tudsz fegyvereket cserélni, tudod a saját igényedre formálni, viszont itt ilyen alapvető design döntések vannak. Van a hajónak egy magja, a köré kezdesz el építeni. Ezt a magot kell elpusztítani, és akkor van elpusztulva a hajód. Hogyha lelőtték már az összes hajtóművedet, nincs rajtad egyetlen egy blokja sem, de sikerült besodródnod fedezékbe, akkor korral szépen életben maradva elvegetálhatsz egyébként. Mondjuk mi a respawn, mondjuk valószínűleg nem lesz minden játékmódban, ezért ez nem annyira számít, de békésen el lehet vegetálni, és ha valami idióta azt hiszi, hogy jó ötlet a hajtóműveket egy szárny végére rakni, és te el tudod kaszálni azt a szárnyat, és onnantól leszakad minden, ami ezzel elvált ugye a hajótól, hát az ilyen nagyon király élmény. Tehát, hogy de így lehet, én jelenleg egy nagyon aljas játékstílust játszom, egy hajót építettem, ami csak fölfele tud lőni, és az a taktikám lényege, hogy mindig berepülök a hajók alá, és onnan kezdem el őket egy rövid burst-tel, ugyanis nagyon-nagyon sok játékos elfelejti lentről megfelelően páncélozni a korját. És akkor így berepülsz alulról, és így kiolvasztod a kort. De úgy, hogy a hajóból így minden megmarad, és csak kilövöd a kort. És így felrobol az egész, és aztán elszaladsz. Nyilván egyelőre még dolgozik rajta az ember. És úgy ebben a játékban a trollkodásnak egy teljesen új szintje van. Tehát amikor egy olyan hajóval lépsz be egyáltalán a meccsbe, ami mondjuk formailag teljesen alkalmatlan a felhasználásra, mert mondjuk előre egy hatalmas páncéllap az egész, amit könnyű eltalálni, és hátulról vannak fegyverek, vagy bármi ilyesmi, szóval de mindegy. De egyébként egész király. És rendszeresen magyar a chat, amúgy. Az menő. Beszélgetnek a chaten. Úgyhogy valószínűleg egy ilyen közép-európa érdekeltségű játék. Még egyelőre látszik. Ja, és egyébként a képességek, ugye, amik vannak a Dreadnought-ban, azok itt úgy jelennek meg, hogy létező modulok, amiket be kell építened valahova a hajóba. Tehát van egy modul, ami egy adott időre fel tudja gyorsítani a hajó sebességét, van egy modul, amivel át tudsz teleportálni, és hogyha találtál helyet a hajódon, hogy elhelyez biztonságosan, és volt rá megfelelő számú CPU-d, amit nem tudom, miért CPU-nak hívnak, minek a rövidítése a CPU, egyetlen CPU-nak hívják. Na mindegy, volt megfelelő mennyiségű nyersanyag lehetőséget, hogy beépítsd, akkor berakhatod, és akkor ott meg lesz neked az a képesség. Ezt mondom. És hogyha meg nem rakod be, akkor meg nem. Nekem volt lelövik, olyan, akkor meg gondolom nem. Micsoda? Hogyha lelövik, akkor. Ha lelövik, akkor meg állsz. Azt hiszem. Még sose lőtték el, mert körbe raktam velük a kort, és ha előtték azt, akkor előtték a kort is. Tehát akkor mindegy volt. És ezen kívül pedig vannak különböző fegyverek, ami nekem fura, hogy nem lehet fegyvertípusonként váltani. Tehát van lézerfegyver, rakéta, meg szilárd lövedékes gépágyú. És ha van egy gépágyú, tehát ha az első fegyver, amit ráraksz a hajóra, az gépágyú, akkor már nem tudsz lézert. Tehát hogy akkor már erre nem tudsz váltani. De egyébként ilyen fannak tűnik, ilyen kis aranyos fanjátéknak. Nem tudom, mennyire lesz jó. Ez egy erős kérdés. És ennyi. Csonti, te mivel játszottál? Azon gondolkodom. Na, elsőnek kipróbáltam az új Doom-ot, még amíg volt demója az E3 után. Sziasztok a videót, vagy csak kipróbáltam? Nem, és nem is fogok, mivel az XSplit nem szeresse a Doom-ot. Tehát konkrétan, ha az XSplit megy, akkor a Doom nem. És fordítva. Tehát nem tudtam róla videót csinálni, még felvételt, semmit. Bármint, de hát én azzal streamelem. Hogyan? Hogy? Nem tudom, tehát így elindítom. De nekem nem. Nekem AMD kártyám, videókártyám van, és utána olvastam, hogy ott azzal lesz valami probléma, neked szerintem Nvidia van. Mert mi Shadowplay-a streamelünk, ja. Igen, és tehát az történik, hogy ha megy az XSplit, elindítom a játékot, és akkor így a töltőképernyőnél kifagy, és nem megy tovább. És hogyha kikapcsolom az XSplitet, és úgy indítom a játékot, akkor megy teljesen jól, és hogyha közbe kapcsolom be az XSplitet, akkor ott, ahol van, meghal. Valamit ugyanazt használja, annyira idegesítenek az ilyenek, te jó Isten, az ilyenektől tudok kirédzselni, amikor így és működik minden tökéletesen, és akkor így utána olvastam fórumokon, és mindenkinek ugyanez a baja van, az XSplit hivatalos fórumán is ki van írva, hogy valami a Doom-ban, az OpenGL-el kapcsolatban így nem tudnak vele mit kezdeni, és igazániból a játék készítőinek kellene ezzel kapcsolatban lépni, és nem az XSplitnek. Szóval igen, van egy ilyen probléma, és AMD kártyáknál jelentkezik, és nekem történetesen AMD kártyám van, és akkor itt rontottad el, ez tudható volt, itt rontottad el. Mondd azt, hogy a procid is AMD, és itt is hagyunk. Nem, az Intel. Szeretsz videót vágni? Legalább. Nem. Nem tudod vágni, legalább megy. Nem, én a spontaneitás híve vagyok. Na, úgyhogy kipróbáltam a Doom-ot, és noha videó nem lett belőle, de alapvetően igazat adok a véleményeknek, tehát tényleg jó lett a játék. Pörgős, nagyon bedesz, és egy pillanatig sem bullshit el. Tehát így az elején az nagyon tetszett, tehát hogy így kikeltél a szarkofágból, és így körülbelül 2 másodperc volt, amíg nem történt valami akció, ugye, amíg így megöltél valakit, és ez annyira jó volt, tehát hogy így annyira fricskát bemutat a mostani modern FPS-eknek, ahol ugye próbálnak valami sztorit beleerőltetni, felvezetés, tutoriál, itt nem, itt rögtön, egyből, öljél, menjél paraszt, és akkor így hújjanak a fejek, meg a démonok, és így kb. Annyi volt a sztori, hogy így ott az Optimusnak a hangja ott így elkezdett valamit dumálni a konzolon, és akkor a karakter így kb. 5 másodpercet hallgatott be, és akkor jó, leszarom, menjünk, és így elrakta a elhajította a konzolt a fenébe, és akkor onnantól kezdve menni kellett. Nagyon tetszenek a kivégzések benne, tehát az is nagyon jó poén, a pályák is, és így végig pörgés van, hát az első pálya volt ugye csak unlockolva a demóban, tehát abban még nem volt olyan sokfajta fegyver, de már tudtam upgrade-elni rögtön az első pályán, az is nagyon királyság szerintem, és hát hogyha igaz, akkor ilyen 10-14 órás a sztori módja, és mindenki agyon dicséri, a többjátékos módot már kevésbé, de szerintem egy leértékelés mellett majd simán megéri, vagy lehet, hogy ki fogom próbálni, megveszem majd egyszer talán, de nekem ugye az nagyon bejátszik, hogy nincs nagyon időm játszani vele, úgyhogy az talán nagyon késő lesz. De, yeah. De maga a játék az tetszett, és hogyha valaki gondolkozik rajta, akkor nyugodt szívvel vágjon bele, hogyha megvan rá a pénzikéje, mert nem fog csalódni érzésem szerint. Akkor mivel játszottam, amiről még videó is készült, Na, voltam csak, űrhajós. Csak hogyha az űrhajós tematikánál maradjunk, kipróbáltam a Starpoint Gemini Warlords nevezetű játékot, és akkor így gyorsan megjegyezném, hogy ezért nekem fizettek. Tehát honorálták azt, hogy így megmutattam nektek így a csatornán, csak hogy így teljesen korrektek legyünk. Na, ez egy űrszim. Magyarán szólva, kapsz egy űrhajót, és akkor menjél. Van egy story mód a játékban, de a jelenlegi formájában csak a prológus van, ami kvázi a tutoriálnak tudható be, és onnantól kezdve ilyen random küldetéseket lehet csinálni orba szájba, amiből van kb. 5-6 típus, tehát ez a menjél, vigyél el valamit valahova, vagy védjél meg egy kíséretként egy űrhajót, vagy pedig vadásszál le valakit, vagy pedig menjél el aszteroidát bányászni, menjél el, mit tudom én, napelemeket tisztogatni, és akkor ezért kapsz pénzt, a pénzből pedig az űrhajódat fejlesztheted, vagy pedig az űrbázisodat, vagy az űrbázissaidat, és az egész játék egy ilyen ötvözete az űrszimeknek, és a stratégia menedzsment játéknak, mert ugyanis majd lehet flottákat irányítani benne, hogy több flottád van, és azokat elküldöd ebbe a szektorba, hogy ott tegyenek rendet, azt foglalják el, jöjjenek melléd kíséretnek, és persze tudsz bányászállomásokat, kereskedőállomásokat, gázkitermelőállomásokat telepíteni. Ez is elég királyú hangzik. De ez még early access. Nyilván. És ezek szép még úgy nincsenek benne. Olyan formában, viszont a játék tényleg szépen néz ki, a hajók is így teljesen realisztikusan mozognak, dogfight 1000-rel megy benne, tehát így lényegében egymást fogjátok harkulászni az űrhajókkal. Nincs benne, ha jól tudom, több játékos mód, tehát ez egy egyjátékos kaland, amire viszont a jelen pillanatban számítani lehet, hogyha valaki most vág bele, hogy gyakorlatilag egy ilyen véget nem érő grind fest, amíg ugye a jó hajókat meg nem kapod. Én nekem küldtek egy save file-t, ahol hát állításuk szerint pár hét munka van benne, úgyhogy... De jó ég! Igen, viszont... De durva! Viszont így a legnagyobb hajókat meg tudtam venni egyből, és tényleg tök jól néznek ki. Az űrhajókat így tényleg teljes mértékben testre lehet szabni, később majd még a tiszteket is lehet benne válogatni, amik gondolom majd egyéb képességeket is jelentenek, meg perkeket a hajó szempontjából, illetve majd színezgetni is lehet őket, de jelen pillanatban a fegyverrendszereket így tök sokfajta fegyver van, tök sokfajta alrendszer, tehát védőpajzsok, hajtóművek, átsugározni lehet majd másik hajókra, vagy űrbázisokra, akár ilyen katonai legénységet, hogy akkor így elfoglalod az űrhajókat, akkor mi van még álcázó mező. Én a deflektort mondjuk hiányoltam, mert a Star Trekből amit megtanultam, hogy a deflektorra, ha energiát adunk, és a fluxus generátort átpolarizáljuk, akkor azzal a világegyetem összes problémája megoldható. Igen, ezek az ulti. De tényleg így az űrhajónak tök sok rendszere van, és ezekhez annyi upgrade és fejlesztés vásárolható, és ráadásul ezeket a rendszereket még lehet külön, hát én fogalmazunk úgy, hogy enchantolni, tehát ilyen enhancementeket vásárolhatsz még külön rájuk. Az egyetlen probléma, hogy jelen pillanatban ez a rendszer kissé átláthatatlan, tehát így azt mondod, hogy ott van egy könnyű fegyver, akkor szeretnék egy egyen jobbat, és akkor így rámész, és akkor ott így kb. 30-40 ilyen fegyvert így felhoz neked, És így, ó, melyiket is válasszam? Hát mondjuk azt, amire van pénzem, de ha mondjuk mindenre van pénzem, mert kaptam egy játékmentést, vagy pedig ugye már annyira benne vagyok, igen, a játékban, akkor egy kicsit így, tehát nincsenek szűrők, amivel így rá lehetne keresni a dologra, és sokat segíten a dolgom, de hát én ezt mondjuk így megírtam nekik utólag így feedbackbe, és hát remélem, hogy veszik majd egyszer a lapot. Maguk a csaták azok tök jók, ami így neccesebb, az a közlekedés. Mert úgy van, hogy az űrhajóddal van a normál sebesség, amit így az egérgörgővel tudsz szabályozni, hogy milyen gyorsan menjél, az teljesen rendben van, tehát így harc közben azt fogod használni. Akkor van a csillagközi sebességfokozat, kicsit beletekörek közben a videóba, hogy valami akciót is lássanak már az emberkék. Tehát van a csillagközi fokozat, ami egy ilyen szubfénysebesség alatti sebességfokozatot jelent, tehát ott már úgy normálisabban tudsz haladni, de hogyha már így a szektorok között akarsz közlekedni, főleg, hogyha már így a játék kicsit előre haladottabb, és nem csak az első kezdő szektorban ténykedsz, hanem már így el kell menni mondjuk úgy viszonylag messzebb, akkor oda már tényleg kell a hiperugrás. Na most a probléma az, hogy a hiperugrást azt jelen pillanatban úgy lehet megoldani, hogy venni kell egy ilyen T-generátornak nevezett eszközt, ami ilyen egyszer használatos, és akkor az egy adott hatótávon belüli hiperugrást tesz neked lehetővé. És minél több ilyen eszköz van nálad, minél több darab ilyen T-generátor, annál messzebb tudsz hiperugrani. Aha. És akkor annyival többet használ el. Na most ebből az a probléma, hogy ezt vásárolni kell, korlátozott számban kaphatóak a bázisokon, nem is mindegyik bázison, és így nagyon-nagyon hosszúra nyúlik a játék, hogyha mondjuk el akarsz menni A pontból B-be. Régebben akkor így beállítod az irányzékot, autópilóta, kimész, lefürdesz, megnézel egy sorozatot, visszajössz, és akkor még mindig félúton vagy. Tehát ezt is írtam, hogy ez így nagyon gyötrelmes volt benne. De ezeket leszámítva szerintem hangulatos, sokfajta űrhajó van benne, nagyon sok fejlesztés, ha berakják rendesen a sztori küldetéseket, valahogy megoldják a közlekedést, és persze polírozzák ezt a gazdasági rendszert, az űrbázis építést és a flotta menedzsmentet, akkor szerintem egy nagyon korrekt kis űrszim lesz belőle. És árban sem olyan vészes, tehát ha jöttem, 30 vagy 20 valahány euró körül van. És most le van értékelve ez is a Steam sale alatt, ha valakit érdekel. És nagyjából úgy ennyi. Tehát van benne potenciál, csak aztán majd csinálják meg, fejezzék be a játékot jól. Elég izgalmasnak hangzik egyébként. Uh-huh. Ja. Én egyébként annó az Evocrom Mercenary-vel játszottam nagyon sokat. Az is egy ugyanilyen űrszim, csak annyi a különbség, hogy azt egy ember készíti, mind a mai napig egyébként, de az úgy elég jó. És az az egyetlen olyan játék jelen pillanatban, ami ilyen űrszim kategória, és meg lehet benne csinálni tudomásom szerint, hogy így úgy mész le a bolygóra, hogy nincs töltőképernyő. Tehát így űr, na, az légkör, bolygó felszín. Jó, elég sután néz ki, de tehát átmenet nélkül mész le a bolygókra. És így azóta erre nem nagyon találtam. Több játék képes. Hát jó, jön majd egyszer a No Man's Sky augusztusban. Space Engineers már képes rá. De az nem űrszim. Space Engineers, az valami más. Space Engineers? Szín, mint bármi más. Ott mászkálsz bolygókon? Én olyan részét, hogy nem láttam, ahol bolygókon mászkálsz. Ja, és még egy fontos dolog, amit majd elfelejtettem ehhez még mondani, hogy van egy karaktered a játékban, aki szintet lép, és akkor a szintek lépése közben skillpontokat és perkeket oszthatsz ki magadnak, és akkor ezzel is így teljesen testre szabhatod magadnak, hogy mihez értsen a kapitányod. Aha. Ami szerintem uh-huh. még egy tök jó dolog benne. Szerintem még elég királyú hangzik ez a játék. Ja, és tényleg lehet így váltogatni, hogy hova osztod az energiát, a hajtóművekre, pajzsokra, fegyverrendszerre, ezt így on the fly tudod csinálni. Kicsit az irányítást meg kell szokni, de tehát így aki űrszimmel akar játszani, annak szerintem semmi olyan nincs benne, ami így megléphetetlen. Úgyhogy nekem szimpatikus, úgy vagyok vele, hogyha majd kijön a játék, vagy beleraknak még több ilyen patchet. Ha jól tudom, nem sokára érkezik majd egy olyan patch, amivel a gazdasági rendszerét átdolgozzák, akkor majd visszanézek rá, mert frankon érdekes és jó van benne craft. Királyság. És mivel játszottam még? Na nézzük csak, nem volt most olyan sok játékom. A Final Station-t azt a múltkor, hát jó múltkor még mondtam. Aha. Volt egy olyan játék, hogy Release the Raptor, de az valami trágya hulladék. Azt is mondtad a múltkor. Igen, az szörnyű, azt így ne próbáljátok ki. Amit viszont mondani akarok, és jó, az a World of Warcraft Legion bétája. Na, igen, arról én is néztem pár videót, hogy mi a helyzet. Játszani nem akarok vele, mert egyrészt annyi játékórát úgy sem tudok beletolni, hogy értelmes dolgokat lássak, másrészt meg ha kijön, akkor úgyis kipróbálom, úgyhogy. Ja, de én viszont játszottam vele, és ez alapján én meg fogom venni a Legion-t. Igen, én is. Azt mondták, hogy valószínűleg vissza fog hozni annyi játékos, mert a Blizzard nagyon-nagyon rált, hogy megtartsa a játékosokat, mert az előző két kiegészítőben több mint egy éves kiadások voltak content kapcsán, és most ugye volt az a policy, hogy évente akarnak kihozni új kiegészítőt, és akkor ezt a Legion amikor elkezdtek dolgozni Legion, akkor mondták, most már vissza is vonták, mert mondták, hogy ez így nem egy tartató állapot, hanem inkább beletolják az erőforrásokat abba, ami éppen kín van, és akkor a játékosok érezik jól magukat. Úgyhogy a legtöbb videós, meg mindenki igazából azt mondta, hogy simán lehet, hogy ez valamennyire visszahozza, tehát egy ilyen 5-6 millió körülre az átlagos játékos bázist. Hát legalábbis pár hónapra. Nem lenne rossz. Ja. Na hát igen, ez lenne a lényeg most, hogy sokat dolgoznak valahogy nem csak pár hónapra, hanem konstans is maradjon. Hát én elkezdtem most egy Demon Hunter-t, mert miért ne Demon Hunter-t. Nagyon király, tehát konkrétan ez a Demon Hunter ugyanannyira fun, mint annó a Death Knight volt. Aha. Kell hozzá egy 100-as szintű karakter. Tudsz vele double jumpozni, igen. Igen, van double jump, és egy triple jump, az pedig az, hogy így leglájdol ilyen démon szárnyakkal. Annyira beteg a mobilitás, hogy olyan távolságokat tudsz elugrálni, ugye a double jump-al, meg a sima szlájdolásaiddal, meg a démon formhoz még ugrasz egyet, hogy így más karakterek a játékmechanikát, tehát vannak ugye ilyen grappling hookok, meg ilyenek bizonyos zónákban, hogy azokkal a játékmechanikákkal nem tudnak átni, a Demon Hunter magától átugrik ilyen helyeken. Igen, és a Demon Hunternek van most ugye az egyik újítás, ez a rendház, tehát hogy minden kasztnak lesz egy ilyen külön kis minizónája, ami egyébként a Garrison rendszer 2.0 lesz a Legion-ben. Sokkal jobb és használhatóbb. Igen, tehát hogy oda úgy mész át konkrétan, hogy így Dalaramból át kell glidoljál, legalábbis amíg nem tudsz repülni. Igen. Nincsen repülő mountod. Igen, és az annyira fun. Én mondjuk először leestem, de egy ilyen gárgoly az így megfogott és felcipált a helyemre. Szóval nagyon jó. Most már így elkezdtem ezt a legendás fegyvert is tesztelgetni. Jaj. Ez lesz a másik nagy feature. Lényegében a kiegészítő legelején megkapsz egy nagyon badass fegyvert, ez minden kasztnak, akár talenttől függően más és más lesz, és ezt a fegyvert gyakorlatilag az egész kiegészítő folyamán szintezheted és pesztrálhatod, és fejlesztheted. Elsősorban a passzív képességét fogja fejleszteni, de gyakorlatilag nagyon király. Egyetlen dolog, amitől is félek, hogy ugye a WoW-ban a legnagyobb lootok egyike az mindig a menő skinű fegyver volt. És ezt így most konkrétan a játék elején majdnem nullázzák. Tehát, hogy kapsz egy menő fegyvert, és akkor így most a következő content patchben érkező endboss-t miért farmoljam, ha az dobja a nagyon menő skint, ha egyszer nálam van a legmenőbb fegyver az egész játékban, amit nem fogok akarni lecserélni. A skineket viszont különböző játékmechanikákat tudod megszerezni. Lesz, amit raidek dobnak, lesz, amit PvP dob, tehát, hogy a kinézet az ugyanúgy megszerezhető része lesz. Az erő az meg ugye folyamatosan nő, ahogy szerzett bele az artifact power. Igen, ez az egyetlen dolog, amiben én még így hiszek, hogy valószínűleg, hogyha új content lesz a játékhoz, akkor ott valószínűleg fegyverszkinneket is unlockolsz hozzá, meg menőbb képességeket talán. Mert azok, amelyikből meg volt, hogy szerzett, azoknál van egy-kettő, amit ilyen nagyon nehéz. Tehát, hogy az legalább prestízs lesz valamilyen szinten, hogyha ilyen skinekkel mászkálsz. Ja, hát új zónák is vannak természetesen, és ezeket már úgy oldották meg, ha jól tudom, de ha nem, akkor a chat az javítson ki, hogy bármelyikben mehetsz egyből. Igen. És veled együtt nőnek a zónák, kivéve a legutolsó még most se tudom, hogy hívják. Suramar, azaz. Uh-huh. Az lesz a 110-es szint. Ja, és akkor az endgame zone. Igen. De mondom, tehát én így most játszottam vele pár órát a Demon Hunterrel, tehát én nekem már csak azért meg fogja érni megvenni a játékot, és mondjuk egy-két hónapra előfizetni rá, hogy a Demon Hunteremmel ott kiörjöngjem magam, és akkor ezután még, ha kedvem van a többi kaszthoz is, De lesznek azért változások bőven, amit kell tudni. Hát én belenéztem a Warlock Combat, tehát így konkrétan újra kell tanulni meg. Mindegyik halálmás. De a legjobb, hogy az ilyen nagy youtuberek, akik alfa óta játszanak, mondják, hogy vissza tudja hozni, valószínűleg a Legion lesz annyira jó, hogy egy ilyen stagnáló szintre visszahozza a subscriber számokat, de hogy nem lesz akkora ugye spike, mint a VOD elején, mert hogy nincs semmi ilyen nagy behozó tényező, mint akkor a Garrisonok voltak, és így miről beszélünk? Demon Hunterek, meg Illidan, tehát hogy amikor bejelentették a Legion-t, akkor voltak ilyen mémek, hogy a Blizzardnál van egy ilyen kis ablak, hogy tört be csökkenő subscriber számok estén is így Illidan. Tehát, hogy... Igen, így dárcot adom, hova dobjuk. Úgyhogy én várom nagyon. Szóval te kijön, akkor megveszem. Ja, augusztus 30, úgyhogy... Ja. Az tök jó, mert a szorgalmi teszek elén úgy sincs semmi izgé. Ja, meg... Addig nekem még sok-sok riportolni valóban van. Most 30-a lesz a következő nagy riportágyú. Egy átfogó megjelenés óta mindent összegyűjtő Overwatch report, és egy Legion beta report. Mind a kettő ugye... Az én Overwatch critical videómat azért passzold már át. Mármint, hogy a mondani valóját, nem a számait, hanem hogy a mondani valóját. Mondanám, hogy számít, de nem. Nem, nincsen benne százalék, úgyhogy mindegy. Innentől kezdve nehéz átadni a dolgokat. Hát az Overwatch-sal, tehát technikailag nagyon rendben van a lejáték, a loot rendszerén emberileg, pszichológiailag lehetne még egy kicsit finom hangolni, hogy ne kaparja a falat az, akinek számítanak azok a rohadt dobozok, vagy egy kicsit gyakrabban lehessen szerezni. Vagy ha szerzel is, akkor legalább valami érdemes esetben. De akkor meg ez az... Hát... Ja, én egyébként ezt javítanám, hogy figyelje azt, hogy mivel mennyi százalékot játszol. Aha. És akkor vagy pedig minden tizedik szint után kioldhatsz valamit, amit te akarsz. Igen. Vagy mondjuk minden tizedik szint után kapsz goldot. Igen, valami fixet, hogy ne valami, esz, igen, valami fix, számítható. Igen. Mert nekem, amikor így már harmadszor esik, epic, és így már nekem bármilyen szar jó lenne, de ne pénzt adjál, mert az egyrészt kevesebb, mint amennyit egy epic érne, másrészt az olyan behangoló, hogy így már lehet három tök jó skinnem, vagy három tök jó animációm, vagy pucsításom, vagy akármi, de nem, kaptam goldot, és így a három epic gold adagból még mindig nem vehetnék egy nyomorult legendary skint, tehát így ez egy kicsit lelombozott. De nem adom fel. Mert igazából, tehát, hogy nehéznek is kell lenni, meg sok küzdelem kell a Legendaryhoz, már hogyha belegondolsz, ez az egyetlen progressz igazából a játékban, és hogyha mit tudom én, 300-as szintű vagy, és bontogatod a ládákat, és ugye folyamatosan már csak goldot kapsz be, és nem tudod semmire elkölteni, akkor a hardcore játékosok fogják azt megunni. Ja. És még egy játékkal játszottam, de ezt csak nagyon röviden érinteném, ez pedig nem más, mint a Technomancer nevezetű, hát RPG, sci-fi RPG, ami lényegében a Marson játszódik valahol a távoli jövőben, és itt harcolnak az emberek a vízért, a felszínen nagy cégek, így elég durván Star Wars-osan kezdődik a trailerre. Igen, most próbálok valami olyasmit keresni, ami hoppá, nem itt, egy olyan videót keresni, amit talán nem klémel be egyből a YouTube, de talán, mindegy, hagyjuk. Technomancer a lényeg, ezt Steamen megtaláljátok, holnap jelenik egyébként meg. Tehát ez a Witcher csak a Marson és Skiffiben, meg egy kicsit limitáltabb, tehát nem annyira grandiózus open world, mint a Witcher volt, tehát így viszonylag behatárolt, hogy az utcák, meg hova mész, kolónia, stb. Viszont ugyanannyira megvan a mélysége, tehát ugyanúgy van benne talentezés, különféle harci stílusok, tök sok helyszín van, vannak felszerelések, azokat lehet craftolni, tuningolni, a harcrendszer is kicsit olyan Arkham-szerű, tehát ilyen Batman Arkham Knight, Arkham City, Arkham akármi, és szerintem tök jól néz ki, még egyenlően csak 5 órán van benne, és ezért nem készítettem el belőle még a videót, így is, hogy milyen sülátásra szeretnék még pár órát beletolni, de nekem így nagyon megtetszett. Az egyetlen egy dolog, hogy így tényleg a Witcher 3 mellett picit gyengusnak érződik már, de ha mondjuk a Witcher előtt jött volna ki, akkor abszolút azt mondom, hogy ilyen majdnem Game of the Year kategória. De durva. De tényleg, tehát így minden benne van. Az egyetlen dolog, hogy ha valaki mondjuk nem rajong annyira a skifit, akkor inkább Witcher 3-azzon, de ha viszont valaki szereti a skifit, akkor azoknak lehet egy jó választás lehet majd. De így nem mennék még előre, még mondom pár órát bele szeretnék tolni, de talán majd akkor jövő héten erről kicsit többet. Mm-hmm. Jó, van, jövő héten akkor visszatérünk erre, mert az érdekre az a játék. Ja, de mondom, nekem így nagyon szimpi. Na jól van, most akkor viszont beszéljünk egy kicsit az OVS. OVS. Beszéljünk még egy kicsit az OVS. Igen, ez egy OVS élménybeszámoló néven egyébként hagytunk 23 percet a dologra. Én nagyon élveztem. Oké, követ az Overwatch vissza. Na de nem, most tényleg komolyan. Tehát mindannyian beszéltünk a szakmai teremben. Simon, te a játékfüggőség és játékszenvedély témában így mi volt a konklúzió, vagy így egyáltalán milyen volt a... Nagyon tetszett, mert ugye nálunk pszichológia hallgatók, illetve az egyik csávó hallgató volt, a másik meg kutató, és hogy neki ez a szakterülete. Úgyhogy nagyon jól beszélt, és az tökre tetszett, hogy kitér direkt arra, mert voltak ott szülők a hallgatóságban, és megkérdezték, hogy ténylegesen a szülő hogy tehetne hozzá, és ez nagyon tetszett, hogy tényleg tökre kitért arra, hogy főleg ugye a régebbi vágású szülők hogyan tudnák megérteni, hogy a gyerek valójában mit is csinál a gép előtt, meg hogy hogyan is tudja hozzásegíteni, hogy a gyerek ne azt érezze, hogy a szülő gyakorlatilag azt, hogy elvesztegeti az életét, és tiltja tőle, meg hasonlók, szóval, hogy nagyon jó dolgokat beleraktak, egy pár szakmai szöveg volt benne, ami engem érdekel, a közönséget ki tudja mennyire. De tök jók azt szóltak hozzá, meg mindig megkérdezték, mi voltunk a laikusok Dízellel, akik ugye, hogy mit gondolunk tapasztalatokból ilyenek, és akkor utána ezt alátámasztották, vagy szépen belemagyarázták, hogy akkor ez hogy is működik, meg miért van, úgyhogy nekem tök tetszett, hogy ilyen komoly hangvételű volt. Azt hittem, azt fogod mondani, hogy titeket hoztatok így elrettendő példának, hogy látják itt az a két YouTube-os napi hány órát játszottok. Igen, szégyeljétek magatokat. Meg akkor volt egy mozdulygamer színpad, ami most nem a mozdulygamernek a mozdulj része volt, igen, hanem ez alatt, az esernyő alatt fut egyébként a játékos léttel egy ilyen együttműködés, meg gondolom más szervezetekkel, nem tudom pontosan, ahol a játékokkal kapcsolatos pszichológiai és minden egyéb életre ható hatásokkal foglalkoznak, tehát hogy ugye ti Simonék, ti izéről beszélgettetek, a játékfüggőségről, én mondjuk még annó a Play-ten, a gamification az oktatásban témakör, tehát hogyan lehet játékosítani az oktatást, ez erre most is erősen kitértünk, azonban mi most... A játékok pozitív hatásairól, ja, és miért jó, ha játszunk. Beszéltünk, tehát ez inkább a... Teljesen őszinteljek, ez nem a fő közönség, tehát nem az OVS fő közönségének szólt, hanem inkább az ő rájuk váró szülőkre, meg az érdeklődő kisebbségnek. Tehát azért ez egy egyértelműen érezhető volt, viszont nagyon-nagyon színvonalas beszélgetések jönnek. Igen. Most azoknak mondanánk, akik nem voltak ott, szégyeljétek magatokat, nagyon csak viccelek. Szóval volt az OVS-en két színpad, a nagy színpad, ahol mentek ezek az inkább ilyen populárisabb, ilyen poénosabb, főleg szerintem a fiatalokat megcélzó ilyen témakörök és műsorok, és volt egy ilyen kis szakmai terem, ahol pedig ezek a beszélgetések voltak. Személy szerint én nekem ezek sokkal vonzóbbak és érdekesebbek voltak, és örültem neki, hogy van már egy külön egy ilyen dedikált, egész napon átívelő. Mi ennek a közönsége vagyunk. Igen, de hogy van egy ilyen egész napon majdnem átívelő, ilyen tényleg dedikált tematikájú előadássorozat, csak kinyögtem. Szép! Ami konkrétan ezeket a témákat öleli fel. És én nagyon remélem, hogy ilyen máskor is lesz, és esetleg más rendezvényeken is. Esetleg, bár mondjuk ez alá még szerintem nagyon necces lenne egy egész rendezvényt betolni, mert erre nincs nagyon nagy érdeklődés sajnos. Helyzet, hogy a célját vesztené el, ha ezt kapna egy külön rendezvényt. Itt most alapvetően azokat akarja elérni, akik alapvetően nem foglalkoznak ezzel a témakörrel, vagy nem jönnének el egy külön rendezvényre, csak azért, hogy ezzel. Szerintem egy külön, az teljesen öngól lenne, az egész koncepció tökönfése. Viszont így volt egy szülő, le akart ülni valahova, ki akart jönni a melegből, és beült oda, és hallgathatta közben azt, hogy miért nem feltétlenül rossz az. Egyébként ráadásul ezekből a beszélgetésekből nagyon jó kapcsolatok is alakulhatnak ki. Uh-huh. Nekem a Play-t-es megbeszélés után, egy Play-t-es ilyen előadás után az egyik fejlesztő pedagógus felvett Facebookon, és azóta többször kérdezett, meg többször küldött el munkákat, munkáit, az ő munkáit, hogy mi a véleményem róla, mit gondolok, és tök jó, és tényleg nagyon-nagyon érdekes dolgok. Ugye nálunk is mi egy kicsit eltértünk a gamificationre, hogyan lehetne játékosan... Jaj, abba belehallgattam, amikor pont arra értem. Az is egy nagyon-nagyon izgalmas kérdés, főleg ugye ez engem érint ilyen százszerkosan, százzerszeresen, mert hogy én ugye ott hagytam a sulit, és nem azért hagytam ott a sulit, mert szellemileg nem ment volna, hanem azért nem bírtam ezt a rendszert, és ez nem nekem való volt. Úgyhogy én nekem ez ilyen nagy veszőparipám, hogy az én gyerekemnek ne kelljen esetleg azokkal a problémákkal szembesülni, amikkel nekem kellett nap, mint nap. Annak ellenére, hogy én azért még így is a szerencsésebb fajtában vagyok. Úgyhogy ezek ilyen nagyon-nagyon izgalmas és nagyon-nagyon értékes beszélgetések, és alig várom, hogy végre kikerüljenek. Mert hogy ezek kerülnek, ezek rögzítve vannak, de hát én nem látom, hogy egyről a kettőre mennének a dolgok. Én a mi beszélgetésüket fölvettem, nem tudom még, mert nem volt időm foglalkozni vele, de ha élvezhető formátumban fel tudom hangosítani, hogy hallhatóak legyünk, és a háttérzaj az ne legyen hangosabb, mint mi, akkor ki fogom tenni a csatornára. Ezt mindenféleképpen egyeztesd a GameStar-ral amúgy. Miért? Mert ők is kiteszik YouTube-ra. Igen. És ebből összeakadás lehet, igen. De miért lehet összeakadás? Én nem tettem ki, amit én felvettem az én kamerámmal. Hát ugyanazot tartalma. Nem, hogyha nem, a kameraképp nem ugyanaz, szerintem egyébként nem lesz belőle összeakadás, de azért egyeztessetek róla. Csak igazából tájékoztató jellegűen, mert egyébként de kirakhatott természetesen. Csak hogy ők biztos, hogy kirakják jobb minőségben. Hát jó, csak ugye gyorsabb. Ezt értem. Ezen a piacon. Hosszú távon nem annyira pozitív ez a gondolat, de egyébként különböző nézetek miatt rájöttem, hogy különböző helyen volt a kamerád, nem akad össze. Tehát ez nem fog összeakadni. Csak nem fog, igen, a hang magában. Nem az ő tartalmukat rakod egy az egybe fel, tehát nem azt a képanyagot, úgyhogy nem fog összeakadni a dolog. Jó. Valahol elérhető a link, igen, szeretnénk, hogy elérhető legyen, de jelenleg még sajnos nem az. De nagyon, tényleg nagyon izgalmas beszélgetések. Én nagyon sajnálom, hogy csak ennyi időt tudtam. Azt tudom, hogy a budapesti Play-ten asszony pajtási több-több előadás is végighallgatott, mert ugye ő is pszichológusnak tanul, úgyhogy ő egy extrán. Ja. Volt egyébként előadás a generációs szakadékokról, tehát hogy a szülők és a gyerekek a YouTube-ot, a játékokat miért nem, vagy miért értik meg. Akkor volt még előadás az online zaklatásról, az is szerintem nagyon húsba vágó, és a legvégén pedig az OVSS, tehát a special effectes Gergő, illetve pár média marketing és egyéb emberke ott beszélgettek az online média szereplőiről és erről az egész jelenségről, ami így a YouTube-on és a YouTube-os személyiségek, vagy hát hírességek körül zajlódik, és az is nagyon izgalmas volt szerintem. Úgyhogy én abszolút nagyon örültem ennek az egész beszélgetés sorozatnak, és remélem, hogy máskor is lesz ilyen, mert szerintem ennek igenis ott van. Ennek szerintem majdnem minden rendezvényen bizony valid helye van, mert hogy olyan mondandója van ezeknek a dolgoknak, amiket nehéz egyszer máshogy eljuttatni az emberekhez. Nehéz arról beszélni, hogy ezek valóban problémák lehetnek, viszont van, amikor nem azok. Tehát nem csak arról kell beszélni, hogy a játékok problémák lehetnek, hanem kell arról is, hogy ez nem feltétlenül az. Tehát én például mondom, pont asszonykánál láttam tartani angol órákat, meg milyen gyerekeknek ilyenek, és olyan aranyos játékos foglalkozásaik vannak, hogy ez valami hihetetlen, és hogy mennyivel jobban megszeretik. Általános iskolai angol, meg német, meg ezt a két nyelvet tanulhattuk, én ugye németet tanultam, tökre az emlékképem, hogy arra volt jó, hogy megutáljuk a nyelvet, mert ilyen annak ellenére, hogy tök aranyos volt a tanár, egyszerűen ez egy kész fájdalom volt, ez adott átvergődni, és hogy ez az átlagos hozzáállás, úgyhogy ezek nagyon-nagyon izgalmas kérdések. Mostani iskola rendszer az gőzerővel azért teper, hogy a gyerekek nagy részében szorongás, de egy jó ilyen életen áttartó szorongást és frusztrációt Szorongás, frusztráció. Ez lát, ez nem látszik egyébként. Abszolút teljesen elvetélt gondolkodásmódot, például az, hogy lehet együtt dolgozni, hogy egyébként kell majd együtt dolgozni, a csapatorientáltság, hogy a csapatban valaki jó. Na mindegy, azokat a skilleket jelenleg nem tanítják az iskolában, amikre szükség van. És azokat meg, amikre nincs, azokat meg igen. És ez egyszerűen ez nem tartható ugye, ebben a formában. Ez a jó poroszos rendszer. Nem igazából ezt úgy mondanám, hogy skilleket egyáltalán nem tanítanak, hanem csak a mondjuk én, tehát én egyik oldalatól csak beszélem, itt tudom, ha valamihez kell műszaki tudás, akkor azt meg kell tenni a könyvből, de hogy tényleg munkahelyi skilleket meg ilyeneket, azt nulla. Nem. És az életre nem tanít semmiképpen. Hát jó. Na, de viszont kicsit még az OVS-ről, hogy mi volt, még most én akkor így gyorsan magamhoz ragadom a szót, tehát személy szerint még így nekem az nagyon tetszett, így az előadás után hozzám kettő anyuka is odajött, és akkor így elkezdtek beszélgetni velem, meg így konkrétan egyikük azt hitte, hogy mi valami nagyon ilyen bennfentes állami szférába dolgozunk, és akkor már tudunk valamit, hogy így be fognak itt vezetni az oktatásba valamit, aztán sajnos ki kellett ábrándítanom, hogy nem, mi csak videósak vagyunk. Mi csak reménykedünk abban, hogy be fognak. Igen, hogy így elképzelés szinten már milyen jó dolgok lehetnének, csak tényleg pénzkérdése az egész, mint oly sok minden. Igen. Ebben a világban, de tényleg az így nagyon-nagyon jól esett, hogy így konkrétan szülők is odajöttek, és így beszélgettünk, meg hát így maga az egész rendezvény, tehát így most így, ha Viki ezt így nézi, de személyesen is azt elmondtuk, hogy szerintem nagyon proper volt a szervezés, tehát így, amit mi kifelé láttunk belőle, az szerintem teljesen rendben volt, tehát szépen, igényesen volt kialakítva az egész, nem voltak nagy ilyen elakadások, problémák, vagy hasonló dolog. Ki volt találva, hogy mikor, hol, kinek, merre felé, mit kell csinálnia, és nem az volt, hogy egy embernek ugyanabban az időpontban három helyen kell megjelennie, meg ilyen hasonlók, tehát így, és én vagyok a nagy büfénáci, VIP büfénáci, tehát a VIP részleg is nagyon rendben. Ez annyira vicces, hogy te mindig lovagolsz a VIP büfénél, meg soha el se jutok. Konkrétan nem voltam fent a büfében. A VIP büfé funkció számomra az volt, hogy fel tudtam vinni a cuccaimat, és ott tudtam tárolni. Mi meg gyereket pelenkáztunk, úgyhogy. És csak nekem egyszer arra. Hoztak onnan kaját. Az jó. Az volt, jó. Volt mini gíroszt. Volt kajad. Az milyen jó volt. Komolyan. Én ott azt így majdnem sírva fakadtam, hogy így, ilyet. Szóval így. Meg egész nap éreztem, négykor ebédeltem. Hogy teljesen őszintén legyünk, tényleg rendben volt a dolog ilyenek, azért nem vállaltak sokat. Mármint úgy értem, hogy sokat vállaltak, mert összeztek a rendezvényt, nem tudom milyen körülmények között, nem tudom milyen idők alatt, de azért nem feszítették túl a húrt a programok tekintetében, hogy legyen ez is, legyen az is, azért az a set, amit ott elérhető volt, ez nem volt annyira sok. Itt gondolok arra, hogy volt egy NES színpad, volt egy e-sport színpad, volt egy mozdulgamer színpad, két aláíró zóna. És igen. De így szerintem ez így pont elég is volt. Tehát nem volt annyira sok ember, hogy ez így kevés lett volna. Folyamatosan voltak mindenütt. Jó, amikor megjött este a Dancsó, akkor ugye az e-sport színpadon hát elpárologtak a népek, és csak páran maradtak, igen, de alapvetően szerintem úgy ki volt töltve a hely, nem volt azért nyomorgás, jó, dögmeleg volt. Tehát én is így másnap így alig tudtam beszélni. Azért ennél sokkal több kontentet be lehetne rakni egy ilyen rendezvénybe, és előbb vagy utóbb el is kell. Tehát, hogy azért ez... én tudom, hogy ez a videósokról szól ez a rendezvény, azért ennél szerintem többet kell felmutatni ahhoz, hogy egyszerűen hitelesítse egy árat. Mármint, hogy tök jó találkozunk a videósokkal, ez teljesen jó, azért ennél lényegesen több kell ahhoz, hogy ez jól kihasznált hely legyen. És ne pedig jól fel voltak építve. Tehát ami, és egyébként ez szerintem a jobb opció. Tehát, hogyha vannak határok, akkor azok legyenek nagyon jól felépítve, és ez megtörtént. Tehát ami volt, az jól fel volt építve. Tehát az e-sport színpadnál kicsit séti megoldásra fordítani a hatodik számítógépet. De egyáltalán nincs vele semmi baj amúgy. Tehát, hogy jó, ha így sikerült, így sikerült. Nyilván nem ez volt a terv. Az aláírós rész tök jól ki volt alakítva, a beszélgetős rész tök jól ki volt alakítva, a színpad szerintem tök jól ki volt alakítva, az ülő rész tök jól ki volt alakítva, fentről tök jól rá lehetett látni. de azért content tekintetében azért szerintem ennél több várható el egy ilyen horderejű rendezvénytől. Több, amit lehet csinálni, ténylegesen. Nyilván... Hát ez még mondjuk csak a második volt, tehát harmadik. Ez már harmadik. Ez a harmadik, aha. Ez a harmadik. Ja, igen. Ó, igaz. Scusi. Harmadik. Volt közben egy tulajdonosváltás, de ez a harmadik volt. Szóval, ja. Igen, ennyi. Mondja csak, ha esetleg van még valami. Ja nem, igazándiból én is csak azt szerettem volna még kiemelni, hogy így annyira jó volt, mert folyamatosan így elszólva jöttek oda hozzám legalábbis az emberek. Nem tudom, Viktor, neked azért az OVS? Jó. A Overwatch kasztolás közben azért nem jöttek oda. Nekem gondolom. Egy kicsit ez most máshogy telt ez a rendezvény, de bevallom őszintén, hogy sokkal jobban élveztem, mint azt, hogyha egész nap nem csináltam volna semmit. Én most bevállaltam sok mindent. Sok mindennel kapcsolatban felmerült a nevem, és én igazából mindenre azt mondtam, hogy igen. Sőt, tök vicces volt, nagyon örömös volt Viki, ő elküldte nekem, hogy lesz ez a beszélgetős programom, meg hogy lesz az Overwatch kasztolás. Ugye nekem az Overwatch egy hatalmas élmény volt. Én szerintem, Szajmi, téged már ismertelek akkor is, de Csonti, igen, veled még abszolút semmi közös kapcsolatunk nem volt. Én imádtam kasztolni. Imádtam a kommentátori szerepkört. A StarCraft esetében nem voltam nagyon ügyes benne egyébként, mert mind de. A play-by-play oldalában igen, a szakmai részében nem. Tehát ez fölösleges tagadni, hogy én a StarCraftot nem vágtam soha annyira nagyon. Tehát hogy emiatt egy átlagnéző számára rendkívül elveszhető előadásokat tudtam tartani, viszont a profik számára bőven hagyott kivetni valót maga után az egész dolog. Ezt hála az égnek most nem érzem az Overwatch esetén, nem érzem akkora problémának az Overwatch esetén, és nagyon-nagyon jó érzés, hogy egy olyan játékhoz térhettem vissza, mivel valóban nagyon sokat játszom. Tehát, hogy nagyon-nagyon sokat játszom, és tényleg nagyon, tehát az a helyzet, hogy konkrétan hiányzott ez a kaszterkedés, mint élmény, és ennek köszönhetően végeredményében sokkal-sokkal hasznosabban töltöttem a napot. Ennél csak egy dolog lett volna hasznosabb, ha végig beszélgetem nézőkkel, én ezt nagyon-nagyon szeretem, azonban erre nincsenek lehetőségek. Tehát, hogy soha nem fogok végigbeszélgetni egy napot a nézőkkel, mert nekik nincs rá igényük. Nagyon-nagyon ritka az a néző, akinek ténylegesen van, és hogyha teszem azt van, akkor nem feltétlenül, hogy tudjuk megtenni, de hogy ez így szerintem, ez így nekem nagyon-nagyon kirejött. Ugye én úgy kezdtem, hogy voltam a beszélgetős műsoron, előtte volt szabadidőm, tehát a beszélgetős műsoron nem tudom, 11:30-tól 12:30-ig talán. Igen, addig volt. Addig voltam, utána mentem aláírni az aláírós részlegre, ami egy ilyen kicsit ilyen fiktív volt, mert addigra már aláírtam egy csomó mindenkinek, szóval. Ugye én nem mondtam nemet addig se, tehát miért mondtunk volna, ezt is gondolom. Tehát addig sem mondtunk nemet, úgyhogy... Úgyhogy az is tök jó volt, de az ilyen chilles volt, tehát ott tudtam beszélgetni, ha jött valaki és fel akart tenni egy kérdést, akkor nem kellett azt mondani, hogy tempó tovább, túl nagy a pörgés. Utána valami, hát oda jött hozzám és jelzett meg egy csaj, hogy ők szeretnek interjút csinálni, nem tudom pontosan milyen suli újság, valami ilyesmiből, úgyhogy elmentem velük beszélgetni, és aztán megmentem kasztolni. És aztán viszont a rendezvény végéig kasztoltam. És ott voltam az e-sport színpad környékén, és csináltam, és nagyon-nagyon jó volt. Nagyon-nagyon-nagyon jó volt. Én nekem viszont az annyira jó volt, hogy gyakorlatilag végig jöttek oda hozzám, és vagy csak autogramot kérni, vagy csak egy selfit csinálni, amit egyébként én mind a mai napig nem értek, hogy mi ebben olyan nagy kuriózum, hogy velem autogramot, meg minden, de mindegy. És sokan voltak, akikkel tök sokat beszélgettünk, és ezeknek örülök a legjobban. Meg hát ezután is üdvözlöm Lillát, akinek megígértem, hogy egyszer majd csinálok rajzolós videót, meg állítólag ő ott találkozott velem először, mármint úgy, hogy én úgy létezem, meg videóim is vannak, és azt mondta, hogy most így meg fogja nézni a csatornámat, és így egész szimpatikus volt neki, úgyhogy így hát remélem, hello, hogy Lilla. Sikerült beváltani. Ja, és utólag kiderült, hogy ő hallgatja elvileg a Cubecast-et, csak ez így nem realizálódott benne, hogy így minket hallgat konkrétan, tehát így vicces volt. És akkor így emellett mondom, beszélgettem szülőkkel, beszélgettem régi nézőim, ott volt a moderátor csapatunk, úgyhogy ott volt a teljes moderátor csapat, ez Majdnem a teljes. Respekt. Nem a teljes, mert volt, akik sajnos nem tudtak eljönni. De ott voltatok nagyon-nagyon sokan, és én őket nagyon-nagyon szeretem, ez egy nagyon nagyon kis csapat. És ez ilyen tök fura lett, nézők valószínűleg ezt nem értik. Meg azt sem tudom igazából, hogy pontosan ti ezt így látjátok-e, de hogy mennyire elképesztően király az, hogy a moderátor csapatunkból egy korfüggetlen, nem független, város és lakóhely független, mert nem csak város, de ország. Ország, tehát lakóhely független baráti társaság alakult ki, akiknek egyébként van egy kis Facebook csoportjuk, ahol beszélgetnek. Igen. Saját pólót nyomtatnak maguk. Igen, az milyen durva volt, és úristen. És nem tudom tetni az enyémet, mert mosásba került, de hogy igen, tehát voltak olyanok, akik sajnos nem tudtak eljönni, de hogy ott voltak egy csomóan, és ilyen kis aranyosan egyszerre érkeztek, addigra összeszervezték magukat. Ez szerintem ez egy csodás dolog, tehát hogy ez egy tök jó dolog. Aztán nyilván mindenki ment haza oda, ahova, vagy éppen gépet építeni, mert többen. ez is fantasztikus. Én egyébként, én nem tudom, én még mindig fenntartom, hogy egyre inkább gondolkozom azon, hogyha be vagyok osztva valahova egy aláírós részlegre, akkor nem adok máskor aláírást. Nem azért, mert tapló akarok lenni, hanem azért, mert nekem annyira nem jelentes semmit, hogy az valami hihetetlen, és közben egyébként meg az aláírós résznél meg csak áldogáltam és lógattam a lábamat. Ja. Kaptam egy nagyon király rajzot, nincs itt semmi. Én is kaptam egy nagyon király rajzot, meg egy plakátot kaptam Ádámtól, olyat, mint a tiéd posztert. Szóval egyébként én is úgy voltam az egész OVS-sel, hogy videós szempontból nem igen éreztem, hogy valami hiány lett volna, mert rengeteg programom volt, meg amikor nem, akkor is mindig volt valakivel beszélgetni. És ugye én is voltam, előttetek voltam a beszélgetős műsorom, utána volt egy óra, másfél szabad időm, akkor ugye modokkal el voltam, meg volt egy-két néző, akivel tudtam beszélgetni. Ó, de király! Start egy. Nagyon menni. Szóval én megmentem ugye egyre a lore-ra. Ez egy vicces történet volt, mert ugye én 3 éve nem loloztam, de na, jól ment. Elvertünk mindenkit a viharba, úgyhogy jól ment. Ja, hallottam is, hogy ment a Rage-el és Deezer-re, hogy mit tryhardol. Jaj, de éppen ez mondta, az, hogy az a baj, hogy ez egy annyira vesztett helyzet. Tehát, hogyha elkezdesz játszani nézőkkel, bevállalsz egy ilyen színpadi programot, ahol játszasz nézőkkel, akkor ha vesztesz, akkor noob vagy. Így van. Ha nyersz, akkor meg tryhardolsz. Így van. Én durva. És ugye az a baj a nézőkkel a játékban, hogy akkora különbségek vannak. Tehát ugye volt, amikor mi volt, e-sport festen, ugye a Hearthstone színpadon voltunk, és akkor volt, hogy odaült vele szemben valaki, ki körülbelül akkor próbált egy Hearthstone, meg volt, akitől megkérdeztem, hogy amúgy hol játsz, és így Legendben, én meg így, bocs. Tehát, hogy nagyon-nagyon eltérő, és nem tudsz rá tervezni, hogy most milyen ez egyébként a nagyon furán kiütött, az OV volt. Ugye mi tudtuk alapvetően, hogy nem profi játékot megyünk kasztolni, de ebből adódóan ugye úgy nézett ki a verseny, hogy 4 csapat indult, azt hiszem, volt 2 elődöntő, meg volt a döntő. Tehát hogy ez volt ugye a rendszere. És ez nagyon fura amúgy, hogy mennyire szerencsésen jött ki. Nem tudom, hogy ezt direkt csinálták-e, vagy nem. Ebből a 4 csapatból 2 ügyes volt, tehát 2 ügyes volt, 2 pedig ilyen teljes világtalan. Igen. Nyilvánvalóan ez azért, tehát ez nem az a lenéző világtalan, nem ilyen bántás világtalan, de a játékban világtalan. De hogy ott az emberek fele ott próbáltak ilyen játékot. Hogy voltak olyan csapatok, ahol az emberek fele, több mint a fele, ott játszott ugye először. És az Overwatch ez egy ilyen easy to learn, hard to master játék, ahol amikor először belépsz, is már élvezed a játékot, de nem érted, hogy mi történik. Igen. És ha valaki olyannal játszol, aki viszont, és emiatt ugye a 2 elődöntő, az olyan volt, hogy ez ilyen, az egyik csapat felmosta a másikkal a padlót. De olyanok, amikor így álltunk, és így... Védekezésnek nem is kell tank. Ó, hogy ti támadásnál se hoztok. Támadásnál se hoznak tankot. És akkor így ilyen teljesen random pikkek, 3 hanzók, meg ilyenek röpködtek a pályán. És akkor és közben meg volt 2 csapat, ugye ti voltatok az egyik. Igen. Meg volt még egy csapat, akik meg ilyen akik meg úgy jöttek ide, hogy már van koncepció, vannak taktikák a fejükben, van megbeszélés egymás között. Ezekben a csapatokban is volt, akik először próbálták a játékot, például tudtam, hogy pont te. Én, igen. Annyira jó érzés volt, mikor ugye a nagy felhallgató blokkolja hangot, de amikor kiabáltál, hogy milyen jó az a Reinhardt ulti, meg így oh, Sirius megdicsérte az ultimat, néha, amikor véletlenül rossz. Mert voltak, és én azon gondolkodtam, nem a bajnokság alatt, mert ott egy kicsit nehéz ilyeneken gondolkodni, utána, hogy én nem tudtam volna megmondani, hogy melyik voltál te. Tehát, hogy nem tudtam volna pusztán a teljesítményed. Én egyébként Reinhardtot mi, nem én, mert Robival mi, Reinhardtot Taurushoz raktuk. Tehát, hogy mi azt hiszik, hogy Tau a Reinhardt. Nem, én végig csak Reinhardt voltam, úgyhogy abból tudtam. Azt akartam kérdezni, hogy honnan tudtátok, hogy ki kicsoda, kikivel van. Sehogy nem tudták. Akkor, hogy... azt tudtuk, hogy kikivel van nyilván. Piros-kék jel. Tehát igen, azon jó, igen, színek alapján. Van, az persze, az rendben. De ugye se nick nem semmi volt, úgyhogy... De a nevek, azok ugye Blizzardos accountok. Igen. És amikor a videósok jöttek, nem úgy, hogy a bajnokságban, hanem volt egy külön videós csapat nézőcsapat ellen, akkor lementem és fölírtam, hogy ki melyik. Tehát akkor leírtam egy papírra, és igen, ilyen jó nagyban ki volt rakva közénk, és eleinte nézelődnünk kellett, viszont a végére már tudtuk, hogy a 207-es az paplovag, yeah. A Discovery, a 209-es volt azt hiszem Good Like, tehát ezeket így lehetett tudni. Aztán meg ott voltak a Soldier-ek azok. És... De hogy előtte semmi. Tehát, hogy csak és kizárólag hero neveket használtunk, és támadó vagy védő csapatot, mert egyáltalán csapatnevek is csak a legvégére lettek. Tehát, hogy a döntőben már voltak csapatnevek. És nekünk mi volt a nevünk? A Mihaur után ti voltatok Miharujék. Ja, tényleg beírtam, igen. Lemásolták valahogy, hogy kell kiírni. A két cosplayer alapján volt a Vesztenék, meg a Miharujék körülbelül. És akkor ezeket a csapatneveket használtuk, és nekünk is ki kellett néznünk, hogy össze tudjuk rakni, hogy éppen ki csoda, mert ugye in-game nem írja ki. Ha in-game kiírne, akkor ez nyilván elég egyszerű lenne, viszont végeredményében elég izgi döntők alakultak ki, de amúgy döntő is elég egyoldalú volt, tehát ott meg ti domináltatok nagyon erősen, ami szintén egy ilyen tökre visszavezethető ilyen játék technikai döntésekre. Tehát, hogy nagyon szépen tudtam a Bastion előtt jobb klikket nyomni. Igen, tehát... hogy az ellenséges csapat nem tudott mit kezdeni a Bastionatokkal, és nem tudott mit kezdeni három vagy négy, vagy nem tudom hány meccsen keresztül. Igen. És akkor egyszer megtudtak, akkor CS-szivatták a Bastiont, azzal ti nem tudtatok mit csinálni, viszont tudtátok őket eléggé lassítani ahhoz, hogy ne legyenek gyorsabbak, mint ti, úgyhogy ne kelljen egy harmadik pályára bevenni. És ilyen, és egyébként, na mindegy, szerintem tök jó, tök hangulatos volt, én ezt nagyon élveztem. Ott a technika is rendben volt, amit én láttam. Ja, mondjuk tényleg nem voltak technikai malőrök, amik azért... Nálunk kétszer lehalt gép, de hogy 10 perc alatt megoldották. Az a helyzet, hogy ezek a gépek, ugye, én azt hiszem, nem akarok butaságot mondani, mert én is azzal dolgoztam, akik tőlük rendelik a gépeket. Én szerintem ezzel a gépparkkal dolgoztam annó én is a Playten. Alapvetően rendben vannak, de rendezvényt nem lehet úgy megúszni, hogy ne halljon meg számítógép. Ezek a számítógépek nem arra valók, hogy hordozgasd őket, de ha ugyanegy számítógép lenne egy helyen fixen, akkor is meghalna ennyi idő alatt. Hát, én arról beszélek, hogy még ráadásul nézhető volt az egész esemény, tehát normális méretű kivetítő, ráadásul több is, az egyes játékosok előtt is ott volt kis tévén, de egy tévén, hogy a játékos mit lát, teljesen ízlésesen be volt rendezve, és ráadásul amikor odaültek az emberek, akkor rögtön elkezdődhetett a játék, elkezdődhetett az esemény. Az nem volt az elejétől, egy ideig valamilyen rendszer, nem. Egyszer volt olyan, hogy valamit becrashelt a játék, és ilyen fekete képet kaptunk, kellett lépnünk, és akkor utána vissza kellett mindenkit léptetni, illetve egyszer először a legelején be kellett léptetni. Tehát ez a két beléptetés volt. Egyébként ugye ez annak volt köszönhető, hogy nem használtott senki saját accountot. Mert ugye volt a Blizzardtól 12 accountunk, a két caster használt saját accountot csak. Tehát, hogy mi használtuk csak a sajátunkat, nem mintha nekünk számított volna. A két caster saját accountot, és a többiek meg azt a fix accountot, jó lesz, ugye az összes hero elérhető, nincs az, hogy valami nincs meg rajta, nincs az, hogy valami nincs unlockolva rajta, nincs az, hogy a runa page-eidet és a masterieidet meg akarod csinálni. Tehát ilyenekkel nincs probléma, egyszerűen felálltak, leültek, mehetett a játék. Óriás. Az volt nekem a 2,5 vagy 3 óra betervezetlen program, és akkor utána tudtunk elmenni. Egy fél mondatban az egyik streamben beígértem, hogy elmegyünk sushizni a modokkal, hogyha legközelebb találkozunk, és hát hogy ne abból izé lett, abból kőbevésett írás lett. Úgyhogy... Nyilván. Úgyhogy utána sikerült elmenni, és azért jutottam kb. Először kajához 6-kor, de az nagyon király volt, hogy ott összegyűlt egy kis társasághoz, és akkor tök jól elbeszélgettünk, meg el voltunk. Ja, igen, aztán hívtalak titeket, hogy zé, megvagytok-e, vagy hát a modokat hívtam, hogy megvannak-e mivel, és mondták, hogy kim vannak, mert sushizni, és így, na, oda már nem csatlakozom viszont, ja. Melyek haza inkább. Te meg azt megtakasztoltál még, amikor indultunk, úgyhogy... Hát persze, hát én csapattam a végéig, ugye, onnan, okay. Amikor ti elmentetek... Akkor kezdődött csak a videós. Akkor nekünk még akkor kezdődött, és akkor utána jöttek kérdezni, hogy hát egy videós meccs volt betervezve, de elég egyoldalú lett, hogy csinálunk-e még egyet. És mondta, én azt nem esetek sehova, csapassunk még egyet, jó lesz. Úgyhogy nagyon, én nagyon-nagyon élveztem. Nyilván nekem az élményemet nagyon erősen befolyásolja az, hogy én nagyon régen akartam már kasztolni, és hogy nagyon régen csináltam, és az a helyzet, hogy útjára indítottam egy saját Overwatch versenyt, alapos verseny mintájára, tehát hogy a szervezés alatt áll, le kell ülnünk, és át kell beszélnünk az illetékessel, hogy pontosan technikailag ez hogy bonyolódhat le, mert nem nagyon jó a technológia, de mindenféleképpen szeretnék őszintén szóval a jövőben legalább akár havonta egy saját bajnokságot. Ez elég menő. Ja. Szóval cool volt. A Minecraft Story mód is tiltó listán van a csatornádon? Nagyon jó döntés. Igen. Nagyon jó döntés, nekem is. Igen, nagyon-nagyon jó döntés. Ugyanúgy nem, tán. Egyébként nem az, hanem amikor lesz kiszerzés. Á, értem, mennyire alapjaiban fogtad meg ezt a problémát. A fölösleges kérdésektől inkább megkímélném. Majd, valamikor. Egyébként meg van Trello oldalam, úgyhogy azt nézzétek ott a linkben minden videó alatt, hogy valakit érdekel, hogy mikor lesz. Nagyon erősen gondolkozom azon, hogy én is csinálok. Most rákerestem, hogy van-e Overwatch t-shirt, amit így lehet rendelni. Biztos, hogy van valami. És van. Jó, nem. Overwatch merch. Nagyfej figurákat akarok, bár nagyfej figurákat is akarok. Ja, gír van. Illetve amit nagyon-nagyon szeretnék, az Overwatch Goliathus egerpad, de az így elfogyottnak tűnik nekem egy kicsit. Majd lesz restock talán. Én nem tudom, én ezt az Overwatch-ot azt hiszem, ezt kedvelem annyira, hogy az egérpadomat rábrendeljem. Elérkezett az, igen, asszonyka furán nézett a 40 eurós árajánlatra, amikor ugye a Razer boltban néztem, de elmondtam neki, hogy ez mekkora, és már is megbékelt. Ja. Szóval jó volt az Overwatch. Ja, és nekem még külön élmény, hogy asszonyka és a babuci is elkísért, picit pár órára így megnézni, hogy miről szól az az egész, és így nekik is tetszett, amíg ott voltak, úgyhogy ez már nekem ezért is egy nagy pozitívum, hogy így eljöttek velem, és hogy nem az volt, hogy így na jó, mikor mehetünk, hanem így élvezte. Jó, a kisgyerek nem tudom, mit látott, meg tapasztalt belőle, de így... Nagyon nézett ekkora szemekkel. De hát ő mindig ekkora szemekkel igen. Néz. Annyira cuki, hihetetlen, tényleg mekkora szemei vannak. Ja, úgyhogy akik ott voltak, akkor ők láthatták. Mert ez állandó kérdés, hogy mikor mutatom be, meg csinálok-e róla a videót. Nem. De itt most lehetett látni. Exkluzív. Ja, úgyhogy jó volt, élveztük. Nagyon fura nekem, de valószínűleg azért, mert nem értek ehhez, hogy mennyire átkozottul nyugodtan tűrte a rendezvényt. Tehát, hogy a mi beszélgetésünkön már egy kicsit ott azért kezdett nyugodt, de amúgy ilyen teljesen kis nyugodtan, csak nézelődött. Tök durva. Ja, általában. Ilyenkor szokott általában nyugos lenni, amikor csináljuk a beszélgetést így az első felében, mert ilyenkor nem tudom, valami van, és akkor így... Lejön róla a figyelem, és akkor csak ott ja, vagytok. Ja, ja. Ja, de jó volt. Na jól van, hát akkor lassan viszont a vége felé kanyarítjuk ezt a mai történetet. Mit terveztek így a következő hétre? Az eladott lelkemet kamatoztatni. Azaz. meg valami kontentet szeretnék most már a csatornára. Olyan nagyon régen nem volt, úgyhogy illene. Ja, ezt Viki is mondta, hogy most az egy hét Szabi alatt szeretne kontentet gyártani, csak hogy így helyette is egy kicsit szócsőre legyek. És ha már itt tartunk, ha érdekelne bárkit, hogy a mellettem látható két úri ember, illetve az itt jelen lennévő úri hölgynek a csatornája, akkor ott van az infoboxba linkelve, úgyhogy ott megtaláljátok. Na, bezártam a Cubecast, ez egy YouTube-ot veretlenül. Nekem vannak, az a helyzet, hogy most meg fog borulni a rendszer, volt most egy ilyen kiépített rendszerem, a teljesen fel fog borulni, a teljesen fel fog borulni, a YouTubers Life nem. Az kérem szépen fix és örök és elpusztíthatatlan. Azonban holnap nem lesz Minecraft, se hozzám, se Twitchre. Sehol nem lesz holnap Minecraft. Ez abból ered, hogy elég komoly problémákat találok mostanában a streammel, tehát ilyen hangcsúszások, képszaggatások, és teljesen ki akarom, tehát meg akarom találni, hogy hol a hiba, hogy lehet javítani, nálam van-e, a YouTube-on van-e, mert van, amikor úgy tűnik, hogy a YouTube-on van. Most a Fallout stream alatt egyértelmű volt, hogy nálam van, mert csak akkor csinálta, ha be voltam kattintva a játékban. Tehát, hogy ennek mindenképpen utána akarok járni, mi történik, mi történt, mivel lehetne ezt esetleg debugolni. Biztos szar a géped. Simán benne van egyébként, most ezen nevetünk, de simán benne van, hogy valami nem, bár egyébként ez eddig ment. És ugye most bár nem megy éppen, úgyhogy ez általában nem gépszar, hanem valami szoftver akad valamivel. Az XP-t cseréltem egy újabb verzióra, azt kell megnéznem, szóval emiatt a streamekkel most lehet, hogy egy kis gond lesz. A YouTube-ez Life-ot ma felvettem 3 részt, úgyhogy az rendben lesz. Illetve a másik, amiben most beleszaladtam, hogy nagyon csúnyán el vagyok maradva a LEGO videóimmal. Tehát, hogy nálam áll 3 készlet, amiket már ebben a hónapban be kellett volna 2 videót fejeznem belőle. Csak nem úgy jött ki a lépés. Tehát, hogy minden hétvégén rendezvény volt konkrétan. Most már nincs. Ennek ellenére vasárnap jól nekiálltam, aztán halasztottam, aztán úgy volt, hogy ma kell, de aztán egy nagyon fontos meetingem volt, ami utána fél napot elcsapta, úgyhogy átraktam, na mindegy. Szóval, hogy az a LEGO videók közül egy már visszasen érkezik a héten, egy a jövő héten, és egy az utána való héten. Mert hogy valahogy egyszerűen be kell pótolnom a dolgokat, és hogyha ezt a LEGO-s videós dolgot sikerült kiszortírozni, akkor pedig megy minden vissza a rendes kerékvágásba, hogy legyen videó kedden, szerdán, csütörtökön, pénteken, és szombaton és vasárnap. A hétfőn még dolgozunk, hogy legyen hétfőn is videó az, és ezek mellett meg stream, ami lehet. Jelenleg egyébként nagyon sok mindent szeretnék streamelni, de valószínűleg a Fallout az, ami a leginkább, amit most a leginkább élveztem, és ahhoz szeretnék a leghamarabb visszatérni. Több különböző stream, tehát Fallout-tal kapcsolatban több különböző stream ötletem van. Ez elég ki, lehet, hogy belenézek majd valamikor. Ha sikerül megoldani a... Na, ha sikerül megoldani a színparát, akkor simán. Ha nem, akkor meg... Hát akkor baj van. Akkor majd ki kell találni, hogy mit. Ennyi? Csonti? Igen. Jó. Akkor már csak én maradtam, ha jól sejtem. Hát én most szeretnék kicsit felturbózni a kontentet így júliusra, lévén, hogy sok új játékom nincs betervezve a hónap folyamán, úgyhogy szeretnék megint Rust videókhoz visszatérni, emellett ugye a Hearthstone is várható nagy mennyiségen. A hétre pedig hát a Technomancerről mindenképp lesz videó, és van nálam most egy olyan játék, hogy Chromagun, ami egy ilyen érdekes kis puzzle FPS, ahol így színeket kell lövöldözni, és így nekem így tetszett a koncepció már csak abból a szempontból is, hogy egy minimális gamification-t véltem benne felfedezni, tehát ilyen kicsit oktató jellegű is lehet, tehát már csak ezért is szeretnék vele foglalkozni. És emellett mondom, szeretnék most így felpörögni kicsit jobban, mert azért az elmúlt hetekben voltak olyan napok, hogy így nem volt videó, meg hasonló, meg tényleg azért érződik, hogy kicsit vissza is estek a dolgok. Ettől függetlenül jöttek sokan, csak na, ez így nekem egy ilyen kis személyes dolog, hogy én ilyen maximalista őrült vagyok. Maximalista és perfekcionista, tehát ez a két legrosszabb kombináció, amit egymás mellé lehet tenni. Ismerős is nagyon rossz. Tehát, hogyha egyszer elértem egy szintet, akkor jó, akkor azt most attól vegyük alapnak, és akkor innentől kezdve csak ennél többet, jobbat várunk el. Szóval így szeretném ezt így tovább pörgetni, úgyhogy várhatóak dolgok. De a héten elsősorban Technomancer és Hearthstone, meg most szeretnék megint Overwatchot is csinálni, és World of Warcraft Legion is várható a következő időszakban, mert most a beta az így nagyon megfogott. Persze mindennek a keresztmetszete az idő, hogy lesz ezt mindig. Tanult ki egyébként a kraftolási rendszert, az elég menő. Mármint, hogy érted? Hát abban nagyon sok mindent beletoltak, azt még abban szerintem külön videót is csinálhatsz, mert nagyon-nagyon sok content van benne most. Hát azt hiszem megvan, hogy alvás helyett mivel fogom tölteni az időt, viszont akkor nektek köszönjük szépen, ez volt a CubeCast 20-43. Alkadommal. Én biztos tényleg annyi? Aha, számolom nagyjából, ha csak el nem rontom. Hát mindig vissza lehet keresni az előzőt, szóval. Jaj. Igen, meg nekem itt fel van írva, hogy már hetekre előre, hogy hányas rész, hányas héten jön. Nem lesz duplikáció. Ja. Úgyhogy köszönjük szépen a figyelmet, a moderátorainknak is nagyon szépen köszönjük a részvételt, és hogy mindenki, aki ott volt velünk OVS-en, és odajött, beszélgetett, autogramot kért, vagy csak szolidaritásból odaállt mellénk. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, jövő héten ugyanígy hétfőn találkozunk, talán Vikivel is kiegészülve. Nem lesz Trónok harca már, úgyhogy... Ja, kinyírtuk azt a sorozatot, hogy jöhessen ki UpCast-re. Azért az erős lenne. Úgyhogy akkor jó éjszakát. Sziasztok. Sziasztok. Mi ez a nézés? Megyek enni, aztán gyűlök a csapatba, hát ha beférek.